مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، دکھانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، واسطہ لاڈلی فاطمہ دیوانا اپنا بنانا، واسطہ میرے مرشد ضیا کا، مجھ کو دیوانا اپنا بنانا، میں گنہگار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا، میں گنہگار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار تیرا، میں سیاہ کار ہی ہوں تو تیرا، بحر خاک مدینہ نبھانا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا، بحر خاک مدینہ نبھانا، ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا دیکھ لے وہ بھی شاہ مدینہ سبز گنبد کا منظر سہانا دیکھ لے وہ بھی شاہ مدینہ سبز گنبد کا منظر سہانا دشمن دی اکڑ کر کھڑا ہے حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے دشمن دی اکڑ کر کھڑا بڑھ چلا ہے ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے جلد عطار کو تم بچانا آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا اور ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی ہم زیارت کریں گے اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ ہوگا سوال جواب بھی پوچھے جاتے ہیں سوال ہوتے ہیں جوابات دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بھی ہو رہا ہے جس میں نگران شورا بھی مدنی مذاکرے کے حوالے سے مزید کچھ اس کی خوشبوؤں سے مالا مال کرتے ہیں اس میں ایک سوال بھی ہوا تھا کل اور یقیناً عاشقان صحابہ والے بیت میں سے کثیر تعداد نے اس کے جوابات دیے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی قرآن دادی کا بھی سلسلہ ہوگا اور جو نام نکلے گا تو اس کو بھی خصوصی تحفہ دیا جائے گا تو آپ بھی اول تاخر اس مدنی مذاکرے میں شریک رہیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ بھی مختصر سلسلہ ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ بھی ایک ذوق بڑھانے کا ایک اور بہترین ذریعہ ہے جسے مدنی چند کے ناظرین نے بالخصوص بڑا پسند کیا ہے. تو اول تاخیر رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائیں گے. حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا. پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا کہ اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کا ایک ذوق شوق بھی ملتا ہے اور فضائل تو یوں سمجھے کہ ہر مبلغ ہر درس دینے والا اپنے درس سے پہلے مدنی درس سے پہلے بیان سے پہلے مبلغین درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر امیر اہل سنت کا یہ رسالہ احترام مسلم جسے اس ہفتہ میں پڑھنا یہ ہمارا ہدف ہے تو یہ رسالہ بھی اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو ہر صفحے پر درود شریف کی فضیلت اوپر لکھی ہوگی. تو یہ امیر اہل سنت کا خاص کر درود پاک سے رغبت دلانا ترکیب بنتی ہے. تو یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کروں گا, ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی مدنی نامات سے بہت پیار کرتے تھے اور امیر علیہ سنت تو آپ کو تاجدار مدنی نامات کے لقب سے آپ یاد فرماتے. تو ان کا ایک انداز تھا چونکہ مدنی نام میں ایک مدنی نام میں لکھ کر گفتگو کرنا چار مرتبہ کم از کم, اور ظاہر جو لکھ کر گفتگو کرتا ہے تو بولنے کی عادت تھوڑی اس کی کم ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کا بھی ایک سلسلہ بن جاتا ہے. تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کی ترغیب دلاتے تھے لکھ کر گفتگو کرنے کی کہ آپ روزانہ اس کی تاریخ لکھیں, اور یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں, اب ظاہر ہے کسی قصبے گاؤں دیہات شہر ملک سے جو آئے ہیں تو جب تک اپنی کوئی سوچ کی تبدیلی نہیں ہوگی, کچھ ایسا حاصل کر کے نہیں جائیں گے تو تبدیلی تو آگے بھی لانی ہے, معاشرے میں اس فضول گفتگو کے کانسیپٹ کو بھی کم کرنا ہے. بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم اس کی لذت پانا چاہتے ہیں تو لکھ کر گفتگو کرنا پڑے گا. تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی نے اس کی عادت بنانے کا ایک نسخہ مدنی نسخہ جو ارشاد فرماتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنی جیب میں مدنی پیڈ رکھیں. یہ مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے کفل مدینہ پیڈ, تو اس میں بلینک پیپر ہوتے ہیں, یہ بلینک پیپر ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بلینک پیپر جو ہے اس میں اگر جب آپ روزانہ ایک تاریخ ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ لکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی. اور اس کا پورا طریقہ اس پر باقاعدہ مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے شائع کیا ہے کہ آپ نے کس انداز سے اس لکھنے کی عادت کو بنانا ہے. تو یہ اس کا پورا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں جب چار مرتبہ لکھنے کی عادت بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آپ تاریخ ڈالیں کہ آج کون سی تاریخ ہے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, اور بسم اللہ کی فضیلت بھی اگر ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک لکھ لیں, پھر اسی طرح یا مرشد پاک کرم فرمائیے تو تصور مرشد بندے گا, پھر درود پاک لکھ لیں. تو چار مرتبہ یہ لکھ کر گفتگو اس میں ایک ایگزامپل کے طور پر دیے کہ اگر آپ ابتدان ہی یہ چار مرتبہ گفتگو لکھ لیں اور لکھ کر جو بھی آپ سے ملاقات کرتا ہے آپ یہ عادت بنانے کے لیے کہ میں لکھ کر گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو ایک عادت بنے گی. اور پھر روزانہ کم از کم ایک مرتبہ تو درود پاک لکھا جائے گا. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس میں درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کاش یہ مدنی پھول قبول ہو جائے اور جو اسلام بھائی عادت بنائے, ظاہر تربیتی اجتماع میں آئے نا, اور مدنی مذاکرے میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر ان مدنی پھولوں کو عمل میں لاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ اگر اپنے عادت بنانا چاہتے ہیں تو یہ مکتبۃ المدینہ کا کفل مدینہ کا پیڈ قلباً 5 روپے کا یا 8 روپے تک کا ہدیہ ہوگا، اس کو لیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ضرور اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل میں ایک بہت ہی پیارے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی نیت کی ہے، تو انشاءاللہ اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس کی خوب برکتیں ہم لوٹیں گے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی قدسہ سرہ السامی فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام حضرت سیدہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ میں قیام کیا، ٹھہرے تھوڑا، خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھایا، جو کپڑا یا بستر وغیرہ تھا بچھایا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے نواسۂ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے اس کو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی، جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سر سبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتر بان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول ہے۔ پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑی اور قافلے والوں نے خوب کھائیں۔ راکب دوش شہنشاہ امم، راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل چند باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت مزید اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب حضرت سیدتنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام عالی مقام، امام حمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک 3 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد، اور القاب تقی سید سبط رسول اللہ اور سبط اکبر ہے. آپ کو ریحانت الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں. کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے عاشقان صحابہ اہل بیت جو روزانہ امیر علیہ سنت کی یوں زیارت ہو رہی ہے اور تربیت اجتماع میں جو اسلام بھائی حاضر ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹوپی کے نیچے جو ہے وہ امیر علیہ سنت سربند شریف کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ مبارک سنت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ٹوپی کے نیچے جو ہے وہ کپڑا یہ رکھا کرتے تھے، اس کو سربند کہا جاتا ہے. تو یہ سربند جو ہے یہ بھی اس کی بھی سنت اپنائیں. جو امام شریف پہنتے ہیں، جو نہیں پہنتے تو ماشاءاللہ جب یہاں آئے ہیں تو اپنے سر کو سر سبز کر دیں، اور یہ چپڑی ٹوپی کا استعمال یہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ امام شریف باندھنا، پھر یہ خوشبو کا اہتمام، تو ماشاءاللہ یہ ایک مدنی مذاکرے میں شرکت، علم دین کی مجلس میں شرکت. اب دیکھیں مدنی منا روزانہ کا معمول، سبحان اللہ، کہ اس کے ہاتھ پہ خوشبو لگے گی تو یہ سونگے گا اس کو. یہ روز کا ایک تربیت کا ایک انداز کہ جب سکھایا گیا تو ماشاءاللہ یہ عمل کا جذبہ یہ نظر آتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ کے بارے میں ایک بات سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح نواس رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند نہیں جنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی، سچی محبت نصیب فرمائے. اہل بیت سے محبت یہ بڑی بڑی بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے. اور جیسا کہ ابھی گزشتہ مدنی مذاکروں میں ہم نے سنا کہ اپنی اولاد کو بھی اہل بیت کی محبت کی تعلیم دیں، ان کی تربیت دیں. تو سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھاتے، تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے. کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شریف پر تشریف لے جاتے، سیدہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے، کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹ پر سوار ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچوں سے محبت جو ہے نا، یہ بھی ایک یہ سمجھنے کی نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ واقعی اس معاملے میں بھی ہماری بہت کمزوری ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی یہ وصف نہیں پاتے کہ بچوں سے محبت یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے ہم کو اس طرح کی تربیت ملتی ہے، امیر علیہ سنت کی ذات سے ہم کو ان تمام چیزوں کا ایک پریکٹیکل بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس میں یقیناً بہت ساری یہ نیتوں میں شامل ہوتا ہے کہ اس طرح سے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹانا، محبت کرنا، پیار کرنا، یہ سب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ اور ایک واقعہ ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما، سونگا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر شفقت دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھی ایک بیٹا ہے جو اب بالغ ہو چکا ہے مگر میں نے اسے کبھی نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرنا، انہیں اپنے ساتھ کھلانا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی چینل دے کر کئی ایسی چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں۔ ایک اسلام بھائی کو میں جانتا ہوں، ان کا ایک بات کہی انہوں نے بہت پیاری، مطلب مجھے تو لگی کہ ہمارے خاندان میں اپنے والدین کو تو تکار سے ہی بات ہوتی ہے، ماں تو ادھر آ، ابا تو کیا کر رہا ہے، ابا تو کہاں جا رہا ہے، اس طرح کا تو تکار سے ہی گفتگو کا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا تو ہماری بھی یہی عادت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کا میں نے بیان سنا، اس بیان میں امیر علیہ سنت نے آپ جناب سے بات کرنے کی بڑی ترغیب دلائی، اور یہ ماشاءاللہ مدنی نام میں بھی ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اس سے بھی آپ جناب کے کر ہی پکارنا چاہیے، بچوں کی امی سے بھی آپ جناب سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اسلام میں کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو تکار تھی، اور وہ کسی دوسرے شہر میں گھر والے رہتے تھے، اور یہ کہیں یہاں باب المدینہ میں ان کی ترکیب تھی، پھر ہر چھٹی والے دن جاتے تھے۔ تو کہا جمعرات اجتماع میں میں نے شرکت کی اور امیر علیہ سنت کا بیان سنا، اس وقت امیر علیہ سنت کا بیان ہوتا تھا۔ اس بیان میں جب اس میرے بھائی نے ذہن بنا لیا کہ اب یار اب تو تکار سے بات نہیں کرنی، آپ جناب سے بات کرنی ہے، تو اس لائن میں کہنا کہ میں نے بڑی حوصلے اور بڑی ہمت کے ساتھ میں نے گیا اور جا کر اپنی والدہ سے میں نے آپ سے بات شروع کی۔ اچھا جو دن رہے وہاں پر تو وہ بھی والد صاحب سے بھی آپ جناب سے بات شروع کی۔ تو کہا اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ ہمارے پورے نے میرے بہن بھائیوں نے سب نے آپ جناب سے بات کرنا شروع کر دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو ہم بعض اوقات باتیں سنتے کہ یار یہ پیار کرنا، تو ہمیں تو کبھی کسی نے پیار نہیں کیا، ٹھیک ہے چلو ہم سے نہیں ہوا، اب ہم تو شروع کریں تو صحیح، مشفقانہ انداز، محبتوں والا انداز یہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ مدنی چینل یہ تو ہم کو پریکٹیکل اس کے مناظر دکھاتا ہے، اور پھر اگر تربیت کے مدنی پھول اور مدنی حاصل کرنے ہو، مدنی مذاکرہ مستقل دیکھنے کا ذہن بنائیں، اور ابھی تو گیارہویں شب تک یعنی اتوار تک یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں یہ لیجئے، اس کو پڑھیے، ماشاءاللہ تربیت اولاد ایک بڑی بہترین کتاب ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو بہت ہی زبردست فضیلتیں حاصل ہوں گی، اور ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو سناتا ہوں یہ بچوں سے شفقت و محبت کرنے کے حوالے سے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے بے شک جنت میں گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرم مزاج فرمائے بچوں سے محبت شفقت کرنے والا بنائے اور اس معاملے میں اللہ کرے کہ ہم اور مزید آگے بڑھیں اور ظاہر ہے جو اسلام بھائی درس و بیان کرتے ہیں تو وہ یہ روایت جب بیان کریں گے مسجدوں میں درس شروع ہو جائے گا چوک درس ہوگا بیانات ہوں گے مدنی قافلوں میں جیسے 8, 9, 10 کو جو سفر ہو رہے ہیں اب ان میں یہ روایتیں بیان ہوں اور اس طرح سے سلسلہ شروع ہو تو تبدیلی تو جب ہی آئے گی نا کہ جب علم حاصل ہوگا تو یہ جو دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام ہے اگر ان مدنی کاموں کو موڑتے 12 یہ جو تربیتی اجتماع میں جو اسلام بھائی حاضر ہوئے اگر یہ ذہن بنا لیں گے میں درس دوں گا میں چوک درس دوں گا میں آفس میں جاتا ہوں تو وہاں اسلام بھائی کو جمع کروں گا اب یہ ساری باتیں اگر ہم روایات واقعات بیان کرتے ہیں تو یقیناً اس کی اثر ہوگا اور معاشرے میں اس سے بڑا مطلب سنتوں بھرا ماحول بنے گا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی شفقت فرماتے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شانہ اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عرض کی کہ صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے وہ حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آخر تک مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے مسجد میں جب تک رہیں گے ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے. کچھ اللہ کا ذکر کر لیجئے مثلا درود شریف پڑھ لیجئے 12 مرتبہ. اب چاہے تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ 1449 سن ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج چھٹی شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے او بی وین کے ذریعے پاک مزری کابینہ پپلان ضلع میاں والی پنجاب اور پاک سینانی کابینہ پارے کور ضلع خوزدار بلوچستان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. خوش آمدید. پارے کور کے ڈویژن کے جو ہمارے نگران ہیں عبد الشکور اتارین کے ابھی پچھلے دنوں والد صاحب کی وفات ہو گئی. حاجی امتیاز نے مجھے بتایا انا للہ وانا الیہ راجعون. میں ان سے بھی ان کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور دعائیں مغفرت کرتا ہوں. اللہ ان کو مرحوم کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. دونوں جہانوں کی بلائیاں سارے خاندان کو نصیب کرے. سب کو صبر عطا فرمائے. کیا ہی اچھا ہو کہ عبد الشکور بھائی جو ڈویژن پر ہیں ماشاءاللہ تو کوئی ایک مدنی قافلہ تیار کریں ایک ماہ کا ابو کے سال ثواب کے لیے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو بھی ثواب ملے گا ابو کا بھی بیڑا پار ہوگا. ایک ماہ کا نہیں کر سکتے تو کچھ کمی بیشی کر لیں. جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. امیر اہل سنت سے عرض ہے اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے. ماشاء اللہ یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. بیڑا منے کشتی اور اصحاب حضور من صحابہ کرام. صحابہ کرام کو ناؤ سے تشبیہ دی گئی ہے. ناؤ منے کشتی شیپ اور عطرت منے اولاد. اولاد کو معاف کیجیے صحابہ کرام کو نجم یعنی ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے. حدیث وقت میں نا اصحابی کا نجومی بی ایہم اہتدیت بی ای اصحابی کا نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں لائک اسٹار. جس کی بھی پیروی کرو گے جس کے بھی پیچھے چلو گے جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے ہدایت پا لو گے. اور اولاد کو یہ کشتی کے مانند قرار دیا گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم سنی ہیں اہل سنت ہیں. ہم صحابہ و اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے. تو ہمارا جو بیڑا ہے ہماری کشتی جو ہے نا یہ پار لگ جائے گی. اور انشاءاللہ پار لگ کر ظاہر ہے جانا کہاں ہے جنت میں. کشتی پار لگ جائے گی کیونکہ ہم صحابہ کرام ہم کشتی میں تو سوار ہیں لیکن وہ ستاروں کے بغیر منزل نہیں ملتی. کشتیاں جو چلتی ہیں نا گہرے دریاؤں میں تو وہ ان کی سمتیں جو مقرر ہوتی ہیں تو ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں لوگ. تو ہم کشتی میں تو اہل بیت کے سوار ہیں ان کی محبت کی کشتی میں اور صحابہ کرام کی بھی چونکہ محبت ہے ہم کو تو یہ ستارے تو ان ستاروں کی مدد سے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے. ہماری منزل جنت انشاءاللہ. آقا کے صدقے میں جنت الفردوس یہ سب سے اعلی جنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس میں بھی جدت آتی رہتی ہے، جیسا کہ عربی زبان. اس کی سابقہ انداز میں لکھی ہوئی ایک تحریر موجود ہے، پیارے باپا جان، قرآن کریم بھی بغیر نقطے اور اعراب کے لکھا جاتا تھا، تو پھر اس پر نقطے اور اعراب لگانے کی حکمت بھی ارشاد فرما دیں. پہلے تو واقعی نہ زیر زبر تھے نہ نقطے بھی نہیں تھے، جیم کے پیٹ میں نقطہ ہا ہے یہ خالی بغیر نقطے کا، اس کے پیٹ میں نقطہ ڈالیں تو یہ جیم بن گیا، سر پہ نقطہ رکھیں تو خا بن گیا، خے خا، عربی میں خا جیم خا خا. اور دال کے اوپر نقطہ رکھا تو زال بن گیا، را کے اوپر نقطہ رکھا تو زا بن گیا، پھر با تا سا، یہ بھی نقطوں سے ہی فرق واضح ہوا. تو پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اہل عرب تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے بغیر نقطوں کے کہ یہاں کون سا لفظ آئے گا، لیکن بعد میں اسلام پھیلتا چلا گیا تو اب یہ کہ اہل عجم تو نہیں پڑھ سکتے بغیر نقطوں کے، تو یوں عرب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عجم ہی ہیں. تو بعد میں نقطے جو ہیں یہ لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، اور یہ ہے بدعت، مگر بدعت حسنہ، بلکہ بدعت واجبہ، نقطے کی شاید بدعت لازم، اس کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ تو پتہ نہیں عرب بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے بغیر نقطے کے، وہ تو فصاحت اور بلاغت کا دور تھا اس وقت. تو بہرحال تو یہ نقطے اور یہ اعراب بعد میں لگے، کتابتیں جو اب ایک سے ایک انداز پہ آ رہی ہیں، پھر پینٹنگ بھی صدیوں کے بعد شروع ہوئی ہے چھپنا پریسوں میں، یہ سب بدعتیں ہیں. تو ساری بدعتیں سر آنکھوں پر، تو جشن ولادت کی بدعت اگر ہے بھی تو کیوں سر آنکھوں پر نہ ہو، گیارہویں شریف بھی سر آنکھوں پر، یہ سب بدعتیں اس میں آتی ہیں، بدعت حسنہ، گیارہویں شریف، بارہویں شریف، اچھی بدعتیں. تو بدعت وہ بری ہوتی ہے جو کسی سنت کو مٹا دے، بدعت سیئہ اس کو بولتے ہیں، سنت کو مٹا دے. تو گیارہویں شریف، بارہویں شریف، بزرگان دین کے عرس، عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس، یہ کسی سنت کو مٹاتے نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ سنتوں کو پھیلانے کے اسباب ہیں اللہ کی رحمت سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. علاء الدین ہیں یہ سوشل اپنے ویب سائٹ کی جو ہماری لائیو چیٹ ہے اس پر انہوں نے سوال کیا ہے. علاء الدین صاحب شاید عمان سے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ عصا استعمال کیوں نہیں کرتے، صراط و جنان میں پڑا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی عصا مبارک استعمال فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور عصائے موسیٰ تو ویسے مشہور ہے. اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بھی وہ استعمال کیے ہیں عصا، لیکن پھر یہ کہ بعد میں میرا ذہن یہ بنا کہ عصا کا مقصد سہارا لینا، عصا دشمن حملہ کرے تو مقابلے میں کام آئے، جانور کو بھگانے میں کام آئے، انہیں کہ استعمال. تو اب یہ آج کل کے جو عصا آ رہے نا، یہ بس خوبصورت اور نازک ایک مطلب اسٹائل کے ہوتے ہیں. کیا یہ بھی سنت ہے؟ یہ ایک اشکال میرے ذہن میں ہے اب بھی، خدا بہتر جانے. تو میں اس کی اپنے لیے ہمارا لوگ کوئی ضرورت، اب میں آنا جانا بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ میں جب لیتا تھا، اب ہوائی جہاز میں جاؤ باہر تو وہ نہیں لے جانے دیتے تھے ہوائی جہاز میں، لگیج کراؤ. تو یوں پھر میں نے چھوڑ دیے. پھر ایک اور بھی آزمائش ہو گئی تھی, میرا ہاتھ میں عصا دیکھ کر اور رنگ رنگ کے وہ عصا میرے کو تحفے میں آنے شروع ہوئے. اب میں عصا کی دکان تو کھولنے جا رہا. عصا میننگ اسٹیک, واکنگ اسٹیک, تو یہ آنی شروع ہوں گی تحفے میں. اب بھی کئی جمع ہے میرے پاس, کیا کروں, کوئی عصا رکھتے ہیں وستا بھائیوں کو عصا کی ترکیب دوں, تو یہ پھر عصا سے پھر وہ لڑنا شروع کر دیں گے تو کیا کریں گے, اپنا ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. تو اب اس پر عرف نہیں ہے عصا پر اتنا, صرف بڑے بوڑھے جو تھے بزرگ ہوتے ضعیف العمر یا نابینے. اب تو نابینے بھی بغیر عصا کے ہیں, نابینوں کے پاس کہاں عصا ہوتا ہے, یہ بھی خالی آدمی یوں ٹٹول کے چلتے. چھوٹی سی اسٹک, وہ پتلی سی ہوتی ہے پائپ ٹائپ کی, پائپ وائٹ اسٹک, وائٹ اسٹک, بلائنڈ وائٹ اسٹک, راستہ دکھانے کے لیے. یہ بھی سب کے ہاتھ میں نہیں, میں نے نہیں دیکھی. یہاں بھی نابینا تشریف لاتے ہیں نا, تو ان کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے, تقریباً ٹٹول کر چل رہے ہیں. بابا تقریباً کے پاس سر میں ہوتی تو ہے کئیوں کے پاس, مگر یہ فولڈ ہو جاتی ہے سر. اس میں اسٹک کے اندر جو ہے نا وہ رسی چل رہی ہوتی ہے روپ, اور وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں نا, تو یہ چھوٹی سی اتنی سی ہو جاتی ہے جیب میں رہی, پھر جیب میں ڈالی میں نے تو دیکھی. ہاں پھر یہ اس کو یوں کرتے ہیں نا تو یہ پوری کھل جاتی ہے. یہ اس طرح نابینا کے لیے اس طرح کی, مگر وہ زمین پر سپورٹ نہیں دیتی. وہ اصل میں مطلب کہ وہ ٹک ٹک ٹک کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی اطلاع بھی ہوتی ہے جا کہ پیچھے کوئی نابینا آ رہا ہے, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایک لاجک چل رہی ہے. وائٹ اسٹک اس طرح کی وہ بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ نابینا ہے, اور کوئی چیز کو ٹھوکر نہ لگ جائے اس طرح کی ہو سکتا ہے. اس پہ اور کئی حکمتیں ہوں گی, شاید ان کو پتا ہوتا ہوگا کہ اسٹک سے کیا کیا استعمال ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے, اچھی چیز ہے. اب جس نے سوال کیا میں اس کو نہیں پوچھوں گا کہ تم ایسا رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مدنی کفارہ قبول کر لو. سن بابا بعض چیزیں ایسی معاشرے میں ہیں کہ ان میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دینی کام ہے یا اس طرح کا ایک مبارک کام ہے, یہ فلاں شخص کو کرنا چاہیے. اور اس کا ایک میں آپ کو وہ بتاؤں کہ جب کہیں کہیں جانا ہو نا سفر میں, تو آپ پتہ ہے کہ اندر جائیں گے نا تو اندر میں ڈر ہے کہ کوئی بے پردہ عورتیں ہوں گی, تو اب جو اسلامی بھائی ساتھ ہوں گے نا, یہ ہم سے پہلے اندر جائیں گے اور جا کر وہ بے پردہ عورتوں کو ہٹانے کی ایک تحریک چلے گی, کیونکہ یہ پیچھے آ رہا ہے تو یہ تو بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا نہیں. ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا, معاذ اللہ, اللہ ہدایت دے بس. یس اور بھی تو رستے ہو سکتے ہیں, وہ جسے سلام کر کے جائے, سلام کی آواز سنیں گی جب عورتیں تو پردہ کر لیں گے. وہ ان کی عورتوں میں بھی تو نہیں ہوتی نا اتنی سمجھ کہ پردہ کرنا چاہیے. ہے بہت مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم عطا فرمائے, شریعت کی پابندی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد یوسف ہیں, مسجد میں پنکھا کسی نے ایصال ثواب کے لیے لگوایا, وہ پنکھا پرانا ہو گیا, تو مسجد انتظامیہ اس پنکھے کو بیچ کر مزید رقم ڈال کر نیا پنکھا لگا سکتی ہے. پرانا ہو گیا یا ناکارا ہو گیا, دونوں میں فرق ہے. اولڈ از گولڈ, اب یہ کہاوت ہے. ایک تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے, سوال پر سوال کیا قائم ہوگا, اور ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ اب یہ جو میں نے جو پنکھا دیا تھا یہ تو چلا گیا, اب یہ جو دوسرا پنکھا لگا تو کیا یہ بھی میرے ثواب آئے گا, اس سال ثواب کے لیے وہ یہ ہوگا, وہ کنٹینیو کرے گا اس کو. اور یہ جو پرانا ہے اس کے پیسے ملیں گے کتنے؟ جی سر یہ 100-200 روپے دے گا کباڑی, اور یہ دوسرا آئے گا وہ 2500 کا آئے گا. ایک موٹے حساب سے میں اس کر رہا ہوں, یوں فرق بھی پڑ جائے گا اور اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا اس کا چلا گیا تو. مفتی صاحب آئیں تو پھر ان سے معلوم کرتے ہیں, ناکارا ہو جائے اس کا مسئلہ تو ہوتا ہے, جب ہے ہی ناکارا اور تو مسجد کی چیز اگر ہے تو. لیکن اب یہ کہ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے, اور ماں کو جب چھینک آتی تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو

مراد آباد ہند کے بھی عاشقان رسول نیٹ میں ہمارے ساتھ ہیں, اور سینانی کابینہ کے عبد الشکور بھائی جن کی آپ نے ابھی جن سے آپ نے تعزیت کی ہے, ان کا پیغام آیا ہے کہ انشاء اللہ الرحمن ربیع الاول میں وہ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں 12 اسلامی بھائیوں کی ترکیب بنا کے مزید خود بھی اور 12 کا مدنی قافلہ جو ہے وہ بنا کر سفر کریں گے انشاء اللہ. سبحان اللہ, عبد الشکور کی آمد مرحبا. سبحان اللہ, ایک ماہ کا مدنی قافلہ ابو کے ایصال ثواب کے لیے انشاء اللہ مدینہ مدینہ, اللہ اور برکت دے. 12 دن کے لیے جشن ولادت میں بھی آ جاؤ نا آپ لوگ, یار خوشدار والے یہاں فیضان مدینہ میں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ پارے کور وہ نام ہے, قصبہ ہے, شہر ہے, خدا جانے بلوچستان کا. ماشاء اللہ مرحبا. وہ ایک سوال آپ کے لیے رکھا تھا ہم نے, مسجد کا پنکھا پرانا ہو گیا تو کیا انتظامیہ اس کو تبدیل کرا سکتی ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ پرانا اور ناکارا دونوں میں فرق ہے. کسی نے دیا پنکھا تھا اور وہ کسی نے لگایا تھا اپنے عزیز کے اصال ثواب کے لیے, اب وہ پرانا ہو گیا تو کیا انتظامیہ بدل سکتی ہے اس کو؟ نہیں, اس طرح بدل تو نہیں سکتی, جب تک کہ وہ قابل استعمال ہے تو وہ مسجد میں استعمال ہی کیا جائے گا. بالفرض اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا, مثلا کوئی لگا دیا گیا اور یہ زائد ہو گیا, تو اب جو کہ یہاں پہ صورت یہ ہے کہ کسی نے دیا ہے تو وہ اس کی ملک کی طرف لوٹ جائے گا, جبکہ وہ مسجد کے لیے استعمال نہ ہو سکتا, یعنی اس کو سنبھال کے رکھیں کہ بعد میں استعمال ہو سکتا ہے تو سنبھال کے رکھا جائے گا. اب وہ کسی صورت بھی استعمال ہو ہی نہیں سکتا, مسجد میں نہ رکھنے کی جگہ ہے نہ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, یا بعد میں استعمال نہیں ہو سکتا, تو اب جس نے دیا ہے اس کی ملک پر لوٹ جائے گا, اس سے پوچھ کے اس کا جو بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اگر کوئی بہت پریشانی میں ہو, یہ ہند سے سوال ہے اسلامی بہن کی طرف سے, اگر کوئی بہت پریشانی میں ہو اور وہ یہ خیال کرے کہ شاید نام تبدیل کرنے سے کچھ راحت مل جائے گی, تو ایسا سوچنا کیسا؟ یہ عام ہے ویسے, اور بڑے عمدہ عمدہ نام ہوتے ہیں بدل دیتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نام کی تاثیریں ہوتی ہیں, لیکن عام طور پر یہ بابا جی بولتے ہیں نام بدل دو, یہ نام بھاری ہے. حالانکہ وہ واقعی بھاری ہوتا ہے, فضیلت میں بھاری ہوتا ہے نام, بہترین نام ہوتا ہے. یہ پھر تبدیل کروانے آتے ہیں, آپ بدل دو. میں تو سمجھاتا ہوں کہ یار کسی نے کہہ دیا اس پر, یہ نام کیسے تبدیل کر دیا جائے کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے. نام کے معنی پر بھی, بعض نام کے معنی بھی بہت پیارے ہوتے ہیں, ان کو بھی تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر کسی نے تبدیل کیا تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے. اب دل مانتا ہی نہیں اور وہم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے تبدیل کر دے, اور گیا اچھا نام اچھا سا رکھے, جیسے محمد نام رکھے حصول برکت کی نیت ہو, پیارے آقا کی محبت کی وجہ سے اور نام سے برکت لینے کے لیے جو نام رکھے گا اس کے بڑے فضائل ہیں اور بشارت ہیں اس کے لیے جنت کی. محمد نام رکھے پکارنے کے لیے کسی صحابی پر, اہل بیت کے نام پر, یا کسی بھی بزرگوں کے نام پر, اولیاء اللہ کے نام پر نام رکھ لینا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیل سنت کے فیس بک کا جو پیج ہے اس پر محمد حسن اتاری ہیں, کاؤنٹر تسبیح پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ توجہ بٹے گی اس پر, اگر کچھ پڑھتا بھی نہیں خالی پہن کے رکھی ہے, ہیوی پلاسٹک کی پہن کے رکھے گا, اس کی توجہ اس پر بٹے گی, ماننے کے لیے خوشبو ہوگی, خوشبو میں رکاوٹ بنے گی نا یہی ہے. باقی اس کو کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی یا کوئی مکروہ تحریمی ہو گئی, ناجائز ہو گیا, گناہ ہو گیا, ایسا نہیں کہیں گے. کوئی بھی ایسی چیز جسے جیب میں وزن دار چیز ہے جس سے وہ نماز میں دھیان بٹتا ہے, توجہ ہٹتی ہے, تو وہ بھی جیب خالی کر لے بندہ, کہ میں تو کہتا ہوں کئی بار کہا کہ چادر ہے ہم پہنتے ہیں چادر, اب میں پہنتا ہوں چادر کئی بار اسے نماز میں زینت کی نیت سے, تو میرا دھیان نہیں بٹتا, میں پہنتا ہوں یہ سفید چادر تو اپنے اندر بھی پہن لیتا ہوں چادر, اب میرا دھیان نہیں بٹتا تو میرے لیے افضل ہو جائے گی سفید چادر اوڑھنا نماز میں. اب بعضوں کا اتر جاتی ہے, پہننا آتا نہیں ہے, کبھی کبھی پہن لیتے, تو اگر ان کا دھیان چادر پہننے کی وجہ سے بٹتا تو ان کے لیے افضل ہی ہے کہ چادر نکال کے نماز پڑھیں. تو اپنی اپنی کیفیات کا ہوگا, تو یہ یوں کاؤنٹر بھی نہ ہونا چاہیے, لوگ دیکھیں گے تو بھی اعتراض کریں گے کیا تسبیح پڑھتا ہے کیا نماز میں, تو اب کس کس کو جواب دو گے. اگر مذہبی شخص ہوگا وجیہ نے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہو اس کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے صاحب, لوگ سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی افضل کام ہے تو وہ بھی پہننا شروع کر دیں گے, پھر اور مشکل ہو جائے گی. جیسے ہم لوگوں کو تو جیسے تجربات ہیں, ایک بار کسی نے پوچھا مجھ سے, میں شاید یوں کھڑا ہوا تھا ٹیک لگا کر, اور اس طرح کھڑا ہونا سنت ہے, اب میں کیا جواب دوں اس کو. تو یہ سوال کرنے والے ہم جیسوں کو احتیاط سکھاتے ہیں کہ تمہاری ہر بات نوٹ کی جاتی ہے, تو صرف تم وہی کام کرو جو منسوس ہو, جو مطلب انہیں کہ شریعت کے مطابق تو ہو, یوں کھڑا رہنا ہے تو شریعت سے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے, لیکن آدمی تعجب کرتا ہے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے, پوچھا نا اس تعجب کہ شاید سنت ہوئی ہے, اب مجھے تو یہ پتا نہیں کہ سنت, میں سنت تو کہہ نہیں سکتا جب تک پتا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک مباح کام ہے, اسی طرح نگران ہیں, ذمہ داران ہیں, علماء ہیں, ائمہ کرام ہیں, مفتیان کرام ہیں, مدرسین ہیں, پیر صاحبان ہیں, سب کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن احتیاط کرنے والے اب چلے گئے مزارات میں, اب بہت تھوڑے رہ گئے معاشرے میں صحیح معنوں میں احتیاطیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاط فی الدین بناتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹی کا نام جنت یا رحمت رکھنا کیسا, اور اس شعر ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کر دو رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کا مطلب کیا ہے؟ طارق رضا جامعۃ المدینہ سکرنٹ. جنت نام رکھنا بھی جائز, رحمت نام رکھنا بھی جائز. رحمت تو کس نبی کی, حضرت جن کے وہ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, رحمت. بہرحال دونوں نام معنی بھی بہت پیارے ہیں اس کے, مدینہ مدینہ معنی ہے, نام اچھے ہیں. لیکن یہ کہ یہ نام ایسے کہ اس میں تھوڑا محتاط رہنا ہے, اور جنت آئی ہے مجھے نہیں چاہیے تو یہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. گڑبڑ یوں نہیں ہوگی کہ یہاں مراد وہ حقیقی جنت تو نہیں ہے, لیکن یوں احتیاط کرنی پھر بولنے میں. رحمت, رحمت کہاں, رحمت چلی گئی. مطلب یہ نام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے, مدنی منیوں کے لیے خاص ہے, کیا یہ اسلامی بھائیوں یا مدنی منوں کے لیے یہ نام نہیں ہو سکتے؟ رحمت بڑوں کا بھی ہو سکتا ہے, مردوں کا بھی ہو سکتا ہے, ساتھ میں رکھتے بھی رحمت علی, رحمت رضا, تو یوں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, رکھنا رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. ارے ان دو سے مراد جن کو میرے پھول کا کہ اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا پھول کہا ہے. الحسن والحسین شباب, تو نوجوانوں کے سردار جی, ہماری حال طیب الدنیا, یہ دونوں میرے جنت. پھر بولیے, ہما ریحانتی یا فی دنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے اندر پھول ہیں، میرے پھول ہیں. یہاں مراد حسن ہے کریمن، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما. تو اعلیٰ حضرت ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ آپ کے ان پیارے پیارے پھولوں کا صدقہ، دونوں پھولوں کا، کہ جب میں قیامت میں آؤں خندہ مانے ہنستا ہوا، تو مجھے گل مانے پھول، میں جب قیامت میں آؤں تو مجھے ان دونوں پھولوں کے صدقے میں پھول کی طرح ہنستا رکھیے گا کہ میں بھی پھول کی طرح ہنستا رہوں مسکراتا رہوں، مجھے کوئی محشر میں کوئی صدمہ نہ پہنچے. ایک بڑی پیاری التجا ہے استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں. اگر نعت کو آئے تو ذرا ترنم سے ہو جائے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، خندہ مثال گل. کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے گدا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے گدا کو حشر میں خندہ مثال گل، خندہ مثال گل. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، دو کسد دل کو کہا میرے پھول ہے، کیجے گدا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے کیجے گدا حشر میں خندہ مثال گل، خندہ مثال گل. ہماری حالت آیا دنیا، یعنی یہ دونوں میری دنیا میں پھول ہیں. ماشاءاللہ. اور رحمت حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، زوجہ کو انگلش میں وائف کہتے ہیں، ان کا نام تھا رحمت بن افرائم، ان کے والد کا نام افرائم تھا، خود رحمت ان کا نام تھا. اور ان کو یہ سعادت حاصل تھی کہ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوتی تھی رحمت. انہوں نے ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری میں بڑی خدمت کی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکرن سے سوال ہے، مختار ثقفی کون تھا؟ مختار ثقفی یہ کربلا میں جو یہ حادثہ قیامت نما ہوا، یزیدیوں نے جو ظلم ڈھائے، تو اس کے بعد یہ مختار ثقفی ایک بس اٹھا ایک شخص اور اس نے یزیدیوں سے انتقام لیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا چاہنے والا تھا، تو اس نے بڑا مقابلہ کیا، یزیدیوں کو چن چن کے مارا اور بڑی بے دردی سے ان کو مارا اور بڑے عذاب دے کر، عقوبتیں دے کر ان کو، مطلب کسی کو ہاتھ پیر کاٹ دیے، کسی کو مطلب آگ میں زندہ ڈال دیا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، تو مارا ان کو. یہاں تک کہ ابن سعد جو تھا نا، ابن سعد جو کہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اس کو یہ وہ لالچ دیا گیا تھا کہ تجھ کو رے کی حکومت ملے گی، موجودہ تہران ایران کا جو ہے نا، اس کا پہلے نام تھا رے، رے کی حکومت تجھے دی جائے گی، تو مقابلہ کر جا کر. تو یہ رے کی حکومت لینے کے لیے پہنچ گیا تھا. اب دیکھیے شان قدرت دیکھیے، 10 محرم الحرام سنے 61 ہجری 61 ہجری تو امام علی مقام کی شہادت انجام پائی. اور پورے 6 سال کے بعد 67 سنہ ہجری یہی ابن سعد اپنے مختار کے لشکر کے ہاتھوں نہر فرات کے کنارے, جس نہر فرات کا اس نے پانی بند کیا تھا اسی نہر فرات کے کنارے مارا گیا. 6 سال میں اس کا قصہ تمام ہو گیا اور اس کا جو انجام ہوا, اس کا سر کاٹ کر جب مختار ثقفی کے لیے لایا گیا اسی جگہ پر جہاں یزید کا دار الامارت یعنی کہ جو گورنر ہاؤس یا کیا بولتے ہیں منسٹر ہاؤس اس میں لایا گیا. اچھا وہ ابن زیاد کا واقعہ ہے, معاف کیجئے, وہ 6 سال کے بعد ابن زیاد بدنی ہاتھ یہ سپہ سالار تھا. اچھا تو ابن عمر بن سعد, جی عمر بن سعد تھا یزیدی لشکر کا سپہ سالار یعنی کہ کمانڈر ان چیف, لیکن یہ مارا جانے کا کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد نے اس کو لالچ دیا تھا رے کا, لیکن اس کو بھی بہرحال وہ بڑی بے دردی سے اس کو بھی مارا گیا. لیکن یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ ابن سعد کا نہیں عبیداللہ ابن زیاد کا ہے کہ وہ مطلب 6 سال کے بعد, یہ گورنر کوفے کا گورنر تھا, یہ 6 سال کے بعد اسی نہر فرات کے کنارے جہاں اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ سبب بنا تھا, یہ 10 محرم کو عاشورے کے دن وہ مارا گیا. 6 سال بس کیا ہوتا ہے, آنکھ پلک جھپکتے نکل جاتے ہیں, دنیا تو ایسی ہے بس. اور اسی ابن زیاد کا سر دار الامارت کوفہ نے کوفے کے منسٹر ہاؤس سمجھو اس میں لایا گیا تشت میں رکھ کر مختار ثقفی کے سامنے, تو سر رکھا ہوا تھا تھال میں, حالانکہ اسی دار الامارت میں 6 سال پہلے امام علی مقام کا سر مبارک یہاں رکھا گیا تھا, اب یہ اس کا سر رکھا گیا. اور اچانک لوگ کہ وہ آیا دیکھا تو ایک دم ایک سانپ آیا اور اس کے ناک کے اندر گھس گیا اس سر کے اور منہ سے نکلا, چند بار اس نے اس طرح چکر لگایا سانپ نے پھر چلا گیا غائب ہو گیا. یہ کہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر انہوں نے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے, لیکن نتیجہ کیا ہوا. اور مختار ثقفی, ہاں یہ مختار ثقفی جو تھا اس نے, یہ بھی اچھا آدمی نہیں تھا, وہ اللہ تعالی جس کے ذریعے انتقام لے لے دین کا کام لے لے, یہ اس کی مشیت پر ہم سب کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو یہ مختار ثقفی نے بعد میں اپنی بدبختی اس کی کھل کر آ گئی سامنے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں, مرتد ہو گیا. تو ہم بھی اگر کوئی اچھا کام کریں کہ میں نے اتنوں کو مدنی ماحول میں لایا, میں نے دعوت اسلامی بنائی, میں نے یہ کیا, میں نے علاقے میں کام کی داغ بیل ڈالی, میں ایسا بیان کرتا ہوں کہ لوگ میرے بیان میں رو پڑتے ہیں, گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں, اس طرح جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس سے پھولے کبھی بھی نہیں. الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو ڈراتا رہتا ہوں, میں پھولنے سے بچتا ہوں, حالانکہ سب میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا وہ کام کیا فلاں کیا چنی کیا چنا کیا, وہ بالکل وہ کام میرے سے منسوب کر دیتے ہیں جو میں نے خواب میں بھی نہیں کیے ہوتے, اب وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اپنے کو غافل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ شیطان مار کے پھینک دے گا, جیسے مختار ثقفی کا اثر ہوا, اسے بہت سو کا اثر ہوا. اس طرح یہ قارون جو تھا یہ بڑا بااخلاق آدمی تھا, اس کے بااخلاق ہونے کی وجہ سے منور بولتے تھے, لیکن کیسا غرق ہوا یہ کہ اس کا سارا مال بھی اس کے ساتھ غرق ہو گیا زمین میں, اور کہا جاتا ہے کہ اس سارا مال اس کا اس کے سا سر پر ہے اور یہ زمین میں دھستا جا رہا ہے اور دھستا رہے گا. اور یہ مال کتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 افراد اٹھاتے تھے, 40 اونٹ پر لادی جاتی تھی, پتہ نہیں وہ چابیاں تھے چابے تھے کتنے بڑے بڑے, اس دور کے جو بھی حساب کتاب تھا. تو اس پہ کتنا اربوں خربوں خربوں خربوں روپے کا سونا اور مال ہوگا نا اس کے پاس, آج کے حساب سے سب گیا بیکار ہو گیا. تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے, یہ اتنا بڑا محب اہل بیت تھا لیکن حشر اس کا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, دعویٰ ہمارا بھی محب اہل بیت ہونے کا ہے, محب صحابہ اہل بیت الحمدللہ ہم بھی ہیں, محبت کرتے ہیں, مگر اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. ایک اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, کہیں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے تو اپنے فاجر نافرمان بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, مگر اس دین کی خدمت میں اور اس معاملے میں اس کا اپنا کچھ حصہ نہیں ہوتا. تو ہم اتنا کام کریں دین کا لیکن پتہ نہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے آخرت میں یا نہیں, ہمارا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, خاتمہ کیسا ہوگا, آگے چل کر کیا ہوگا. برسوں تک مدنی کام کرتے ہیں, میں نے دیکھے برسوں تک بعض اوقات مدنی کام کرتے ہیں پھر ماڈرن ہو جاتے ہیں, شیوڈ ہو جاتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے ایسے ہو جاتے ہیں, داڑھی منڈا دیکھتے ہیں, شٹ ٹن کر لیتے ہیں, پتا نہیں کیا کیا غبن کے کیسوں میں پھنس جاتے ہیں, گناہوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی بھیک مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم جس حال پر ہیں یہ حال اچھا ہے, اگر اچھا نہیں ہے تو مزید اچھا ہو جائے, صحیح اچھا ہو جائے, مخلص ہو جائے اور ہم اس پر استقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. استقامت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, استقامت بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ قارون کا جیسے بتایا کہ وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا, بہت ہی خوبصورت آدمی تھا, اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت شریف کا بہت بڑا عالم اور نہایت ملنسار اور بااخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے. لیکن دولت آئی تو یہ پسر گیا, بدل گیا اور منافق بن گیا. تو میں نے منور و بااخلاق ہونے کے میرے کو دھیان دیا تھا, یہ منور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو منور کہتے تھے, البتہ تھا ملنسار بااخلاق اور بہت بڑا علامہ تھا. نہ علم پر ناز کرے نہ عمل پر بندہ ناز کرے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, ادھر سے نظر نہ ہٹائے اور پھولے نہیں. کوئی بھی کارنامہ کرے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے, کوئی دین کی خدمت اللہ تعالیٰ لے لے, کوئی مسجد بنا دی, مسجدیں بنا لی اپنے, کچھ بھی کر لیا, کوئی غریبوں کی مدد کر دی, بیواؤں کی مدد کر دی, شادیاں کروا دی غریبوں کی بچیوں کی, پھولے نہیں. اس کو کارنامہ سمجھ کر اس کو گلے میں ڈھول نہ پہنے, سب کو کہتے نہ پھرے, اللہ سے ڈرتے رہے کہ بس وہ قبول وہی کرے گا, وہی اجر دے گا. بندہ گندا یہ کیا دے گا, جنرل بات کرتا ہوں کہ بندہ کیا دے گا, اگر ہم سنانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ملے گا پھر کیا ہم کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ ہی کی رحمت سے بابا یہ سب ممکن لگتا ہے, ممکن ہے کہ آدمی کچھ کرے بھی اور پھر اس کو اپنی طرف منسوب ہونے سے بھی اور اپنا کارنامہ سمجھنے سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. یہ مرض واقعی مذہبی لوگوں میں تو بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, فقیر نہیں ہے کیا, حقیر نہیں ہے کیا, وہ کیا نگران کیا مبلغ لگے ہوئے ہوتے ہیں بےچارے, مطلب اپنے کارنامے سنانے میں. کہ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے، مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہم سبھی کو بچائے. کوئی ہاں اچھی نیت سے بتانا جائز ہے، وہ ویسے ہی بتایا ریا کے لیے نہیں بتا رہا تو بھی جائز ہے، لیکن بعض اوقات وہ ریا جو ہے نا یہ چوٹی سے بھی اس کی چال خفیہ ہے، مخفی ہے، بہت ہی باریک چال سے وہ چل کر ریا جو ہے نا ریاکاری یہ داخل ہو جاتی ہمارے عمل میں، ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ریا کر رہے ہیں، اس لیے وہ بچنا بہت ضروری ہے. تہدی سے نعمت کے لیے اگر کوئی اپنا کارنامہ بیان کیا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے تو یہ کار ثواب ہے، لیکن تہدی سے نعمت کا واقعی ذہن ہو بھی تو، نیت ہو بھی تو، چھپا ہوا کچھ ہوتا ہے، پھر بعض وقت زبان سے بول دیں گے جو تھوڑا بہت لا الفاظ یاد ہوتے تو، میں تو تہدی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مزید ریا در ریا ہو جاتا ہے کہ بےچارا تہدی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہے، حالانکہ بعض اوقات ہوتی ریا ہے وہ بھی، اور یہ کہنا بھی پھر مزید کہ نہیں بےچارا وہ تہدی سے نعمت کے لیے کر رہا ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے. تو اللہ تعالی ہم کو بس قبول کر لے، جیسے بھی ہیں بس معاف کر دے، بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، تجھ کو واسطہ شاہ ہے حجاز کا. شاہ حجاز یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب ہے، یعنی حجاز کا بادشاہ. تو حجاز کا بادشاہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کہیں کا نہیں، حجاز مقدس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے، ساری کائنات کے بادشاہ میرے آقا. تو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مولا مانند شمع مدنی چینل میں ایس ایم ایس کرتی ہوں تو اپنے بھائی کا نام لکھ کر کرتی ہوں، کیا یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جس کو یہ ایس ایم ایس کرتی ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے بھائی کا نام ہے اور اپنا نام بتانا مقصود نہیں, کوئی صحیح کوئی عذر ہے ایسا جس کی وجہ سے وہ اپنا نام شو نہیں کر رہی, اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا نام نہیں اس کے بھائی کا ہے, تو ایسا جھوٹ جب دونوں کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے, جس کے سامنے بولا گیا اس کو بھی پتا ہے, بولنے والے کو پتا ہے, اور کوئی صحیح مقصد ہے تو یہ مباح ہے, اور اگر صحیح مقصد نہیں ہے تب بھی فضول ہے. یہ سوال باپا جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ, اچھا سب مدنی چینل میں جو سوالا ایس ایم ایس کرتی ہیں نا اسلائی بہنیں, تو انہوں نے اپنے نام کے بجائے اپنے بھائی کا نام لکھ کر ایس ایم ایس کر دیا, شاید اس میں یہ بھی مقصد ہو کہ بنتے کر کے بھی کسی مطلب عورت کی طرف یا اسلامی بہن کی طرف ذہن نہ جائے. میں ایک گمان کی بات, میں تو اسلامی بہن کی طرف ذہن تو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا نہ جائے, تو اس نے اپنے بھائی کا نام بھی لکھ دیا. اگر بھائی کو اعتماد میں لے لے اور یہ نیت ہو کہ یہ بھائی کی طرف سے ہی جا رہا ہے نا, تب تو صورت بن جائے, ورنہ تو پھر یہ کہ ہاں یہ کہ اختے مانے بہن, ہم شیرائے فلاں اختے فلاں الف خا تا نیچے زیر اختے مانے مثلا اخت زید یعنی زید کی بہن, ہمشیرائے زید یعنی زید کی بہن, یوں کر سکتے, یوں کر لے تو یہ بالکل ہی جھوٹ سے نکل جائے. بنتے تو کر سکتی ہیں اگر بن, ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں, حالانکہ سوال ابھی جو بھیجا گیا ہے میرے سامنے تو بنتے کر کے نام لکھا ہوا ہے, اپنا نام لکھا ہے نہیں ابو کا نام, ہاں مطلب یہ کہ تو وہ مطلب کہ اس طرح بھی یہ اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بنتے کر کے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ ذہن ہو کہ میں بنتے اختے ہمشیرہ کر کے کسی بھی مطلب کہ غیر محرم کی طرف اپنا پیغام بھیج رہی ہوں, تو وہ کیوں کسی عورت کی طرف یا خاتون کی طرف اس کا ذہن جائے. تو اگر کوئی اس طرح حیا کا تقاضا سمجھتی ہوئی اگر اس طرح لکھ دے تو کیا وہ حیا کا تقاضا تو وہ سمجھ رہی ہے, لیکن کیا وہ حیا سے بچنے کے نام پر جھوٹ میں تو نہیں گر رہی؟ اب وہی نا کہ بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نام پر جا رہا ہے, تو یوں ظاہر تو جھوٹ ہی نظر آ رہا ہے. جھوٹ کی تعریف یہی ہے کہ جو حقیقت سے الٹ ہو, سچ سے الٹ, خلاف واقع ہو, سچ کا الٹ جھوٹ. تو اس میں یہ ہے کہ وہی کر لے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنا نام لکھ کر دیتی ہے تو گناہگار نہیں ہوتی. اب کوئی اگر اس کا معاذ اللہ کو غلط وہ ذہن اس کا بنتا ہے کسی کا, تو جس کا بنتا ہے جو بھی ہے اس پر آئے گا وبال, عورت پر وبال تھوڑی آئے گا. یہ مطلب مقدس خواتین کے تو سارے تو نام بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ, تو اب یہ کہ چونکہ یہ نام وہ مقدس اور ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں کہ اس میں وسوسے عام طور پہ نہیں آتے انسان کو, لیکن آج کل کی عورت کے نام پر ہو سکتا ہے اور جانتا ہو تو زیادہ, یا پہچان اب بعض اوقات بنتے سے بھی پہچان ہو جائے گی, جو جانتے ہوں گے کہ بھئی فلاں کی دو بیٹیاں ہیں, ایک نہ سمجھ ایک سمجھدار ہے, تو جس نے یہ دیا تو وہ سمجھداری ہوگی, یا وہ اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے, دو بہنیں اور ایک ماڈرن ہے ایک مدنی مرکے والی ہے, تو یوں بھی پہنچ جاتے ہیں, یا ہے فلاں کی ایک بیٹی تب تو پہنچے. تو یوں بچنا تو ہے دشوار, لیکن پھر بھی بنتے کہہ کر دینے میں عافیت ہے, ایڈریس نہ ہو خالی بنتے تو پورا بڑا شہر ہے, بنتے زید باب المدینہ, اب لاکھوں یہاں بنات ہیں, کس کس کو پکڑے گا, کس کس کی طرف ذہن جائے گا اس کا. ہاں گاؤں ہے قصبہ ہے چک ہے تو نمبر چک کا اور یہ ہوا نا تو پھر پہنچ جائیں گے, کہ وہ گنتی کے گھر ہوتے ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے کون سا گھر دعوت اسلامی والا یا کون سا کہاں رہتا ہے, تو باپ کا نام ہوگا تو پہچان لیں گے اس کی بیٹی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال میں یوں فیس بک کے ذریعے جو آئے ہیں, تحریم اور جبرائیل، یہ نام رکھنا کیسا؟ تحریم حرام کرنا، تحریم منع حرام کرنا، حرمت سے ہوتا ہے، حرمت سے. تحریم کا معنی ہی حرام کرنا. یا ایوہ النبی جو لما، قرآن پاک میں بھی اسی کا سورۃ التحریم موجود ہے، غالباً اسی کے حوالے سے رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا معنی حرام کرنا ہی بنے گا. قرآن کی سورت ہے تو اس کا، اس سے سارے نام تھوڑی بنا سکتے ہیں. سورۃ العنکبوت بھی ہے، تو کوئی عنکبوت نام رکھے تو سننے والوں کو تو مزہ، عنکبوت وہ بڑا یونیک نام ہے. معنی بتائیں گے اس کے، مکڑی، مکڑی اس کے ذریعے اس سے بھڑکتے ہیں. سورہ جن بھی ہے تو جن نام رکھتے ہیں، قرآنی نام. شیطان کا لفظ بھی قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے، تو شیطان نام رکھ دیں تو یہ تھوڑی ہوگا. فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے نام بھی تو ہیں، نمرود قرآن کریم میں. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی علیہ السلام، جو اللہ نے آپ کو کے لیے حلال کیا اس کو کیوں آپ حرام فرما رہے ہیں؟ اور جبرائیل نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. ویسے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح کے موجود ہیں، لیکن ایک حدیث میں فرشتوں کے نام پر نام رکھنے کی کراہت آئی، ممانعت آئی، تو اس میں بہتر ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، ورنہ برحال ہمارے اسلاف کے ناموں میں جبرائیل نام ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. کیا شدت میں عورت آسمان دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، آسمان دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس دوران اگر کوئی چاند، پانچ مہینے جو ہے نا جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، تو اس اچھی نیت سے، جیسا ذی الحجہ کا چاند بھی واجب کفایہ ہے دیکھنا، تو اگر وہ دیکھے چاند واجب کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو آسمان کو نہ دیکھے اور چاند کو دیکھے یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال کوئی ممانعت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بارگاہ الہی میں مناجات اور دعا سے پہلے مسواک کرنا کیسا؟ کچھ ہے اس پہ کوئی روایت؟ مجھے معلوم نہیں ہے. قرآن کے حوالے سے ہے، اور اس کی وجہ یہ مسواک کرنے کے بارے میں فرمائی کہ قرآن کی گزرگاہ ہے، تو اس لیے اس کے تحت یہ بھی آئے گا کہ اچھی نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا. جی جی، یہ دعا سے پہلے مسواک کرنا بہت اچھا عمل ہے، بلکہ دعا و مناجات کا ارادہ ہو تو مسواک کر ہی لینی چاہیے، کہ دعا سے پہلے مسواک کرنا دعا کے آداب میں سے ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 108 پر ہے. جب قصد دعا، یعنی دعا کا ارادہ ہو، پہلے مسواک کر لیں کہ آپ اپنے رب سے مناجات کرے گا، ایسی حالت میں رائحہ متغیرہ یعنی منہ کی بدبو سخت ناپسند ہے، یعنی دعا میں اگر منہ میں بدبو ہے یہ تو ناپسند ہے اور سخت ناپسند ہے. خصوصاً حقہ پینے والے، خصوصاً تمباکو کھانے والوں کو اس ادب کی رعایت ذکر و دعا و نماز میں نہایت اہم ہے. کچا لہسن پیاز کھانے پر بھی حکم ہوا کہ مسجد میں نہ آئے جب تک منہ میں بدبو ہو، وہی حکم یہاں بھی ہوگا. ما حضا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ رضا رب، یہ حدیث کے بعد ہے، اور ظاہر ہے کہ رضا رب باعث سے حصول عرب ہے، اللہ کی رضا مراد ملنے کا سبب ہے، عرب الف سے، ظاہر ہے کہ رضا رب باعث سے حصول عرب ہے، الف سے عرب، اور بریکٹ میں لکھا ہے اللہ تعالی کی رضا مراد ملنے کا سبب ہے، عرب معنی مراد، مراد اور خواہش، خواہش عرب، الف سے عرب، اور ہمارے یہاں عرب سے مراد 100 کروڑ، 100 کروڑ کا ایک عرب، 100 عرب کا ایک خرب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. فیضان مصباح جاری رہے گا، باب المدینہ کراچی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ وضو کر رہے ہوں اس دوران اذان شروع ہو جائے تو کیا وضو روک کر اذان کا جواب دیں گے یا وضو کرتے کرتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ مسواک شروع کرنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا وضو شروع کرنے سے پہلے؟ اذان جب ہو تو اذان کے دوران مسجد کی طرف جانا، وضو کرنا، یہ سب بھی جواب ہے. ایک تو اجابت زبان سے ہوتی ہے، یعنی جواب دینا زبان سے ہوتا ہے، اور اصل جواب یہ ہے کہ نماز کی جیسے تیاری کر رہی بھی جواب ہے، اجابت بالقدم، تو چلتا رہے جواب دیتا رہے، وضو کرتا رہے اور جواب بھی دیتا رہے، رکنے کی حاجت نہیں ہے. اچھا، مسواک یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو سے پہلے کرنا ہے اس کو، مسواک کو. وضو ابھی شروع نہیں ہوا ہے، ہاتھ وغیرہ مسواک کے بعد دھوئیں گے، سب جو بھی کرنا ہے وضو کے جو حساب کتاب ہے. تو اب یہ کہ مسواک کرنے سے پہلے بسم اللہ العظیم والحمدللہ، یا بسم اللہ والحمدللہ، یہ پہلے پڑھیں یا مسواک سے مسواک کرنے کے بعد پڑھیں، یہ سوال کیا ہے. مسواک کے لیے تو بسم اللہ پڑھے، بالکل ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ملے گا نہیں اس میں. اب یہ کہ اس کا کوئی جزئیہ یعنی اس کا کوئی واضح مسئلہ پتہ نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہے تو بسم اللہ مسواک سے پہلے تو پڑھنا ہی اچھا ہے، مسواک اور پھر دوبارہ بھی پڑھیں تو بظاہر تو غرض نہیں لگتا کہ اب وضو کے جو اصل وضو جو شروع ہو رہا ہے. اصل لفظ ہے حصول عرب، الف را را کے اوپر جو ہے وہ سکون ہے، اور اس کی جمع اربتن آتی ہے، اربتن بھی آتی ہے. حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایوکم یملکو اریبہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملکو اریبہ، یعنی تم میں سے کون ہے کہ جو رسول اللہ جو اپنی خواہش کی ایسی طاقت رکھتا ہے، یعنی برداشت کی طاقت رکھتا ہے، اپنی خواہش پر قابو رکھتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کو قابو میں رکھتے تھے. ماشاءاللہ. عرب عرب نہیں، اب اس میں اعراب نہیں تھے، اور پھر وہ ساتھ میں ترجمہ میں بھی ہم قافیہ ترجمہ تھا سبب، تو عرب سبب، اب تو سبب ہم قافیہ نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بسیم عالم ہے اور میں ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ جواب دیتے ہیں یہ خواجہ کا کرم ہے، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا. اللہ اللہ، جواب تو اس کا یہ دیا جائے الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ جواب دے، بہتر یہ جواب ہے. اب اگر خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے، اللہ اور رسول کا کرم ہے، یہ کہا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام قاسم بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قاسم یعنی تقسیم کرنے والا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت یہ شعر اللہ حضرت نے لکھا جو میں نے پڑھا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالی عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اسلامی بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے جو اسلامی بھائی تھے ان میں بہت زیادہ محبت تھی، مگر اب جو اسلامی بھائی ہیں ان میں ایک دوسرے کی کاٹ بہت ہے، خدا کے لیے ان کو سمجھائیں. سمجھ جاؤ لبیک، آپ کاٹ کرتے ہیں کہ سمجھ جائیں لبیک، سمجھ جاؤ تو مطلب یہ کہ اب ان کو کہاں نظر آ گئے اسے کاٹ کرنے والے. پہلے کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ حسن اخلاق کی تربیت زیادہ ہے، جو محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. شروع میں جب بھی بندہ آئے گا تو وہ رف اچھا، اب یہ کسی علاقے میں ان کا ہوگا فکس، تو وہاں کام اتنا ہوگا نہیں اور جھگڑے زیادہ ہوں گے، تو اس لیے ان کو لگتا ہوگا. یا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ نا کہ وہ میں اچھا تو جگ اچھا، تو کہ اگر اب میری عادت کاٹ کرنے کی ہوگی مجھے وہ کاٹے شاہی ملیں گے تو کاٹتے رہیں گے. کر بھلا ہو بھلا، یہ ایک رجحان تو ہے نا کہ پہلے اجتماع میں آتا تھا میرے کو رونا آتا تھا، اجتماع میں آتا تھا مجھے مزہ آتا تھا، محفل نعت میں آتا تھا تو بڑا جھومتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، لیکن اب نہ وہ رونا آتا ہے مجھے، نہ وہ مطلب کہ وہ مزہ آتا ہے، یہ سب چیزیں آتی نہیں ہے یار. اب وہ بات نہیں رہی ہے اپنے دعوت اسلامی کے اجتماع میں، وہ اجتماعی ذکر و نعت و محفل میں وہ بات نہیں رہی یار. پہلے کہ پہلے کا بات ہی کیا تھی یار, ایسا مطلب کہ وہ وجد آ جاتا تھا میرے کو, لیکن اب نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے کو, اب وہ بات نہیں ہے. پہلے میری صحت اچھی تھی نا تو مجھے غذا بہت اچھی لگتی تھی, اب یار دوائیں پی پی کے منہ کڑوا ہو گیا, تو اب میں اپنے منہ کو کوسوں گا یہ غذاؤں کو کوسوں یار, غذا میں تو لذت موجود ہے بھائی, تیرا منہ کڑوا ہو گیا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اب اپنے کو لطف نہیں آتا نا, اپنے دل پر زنگ چڑھ گیا گناہوں کا, اس کو اتارو تو لطف کہاں ہے, موجود ہے کہیں نہیں گیا. تو اس لیے ایک انگلی اٹھاوے نا کہیں تو تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہیں, ہے نا, ہم کہتے اے دیکھ تو یہ تین لے رہا ہے, اپنے آپ کو دیکھ, تو اپنے آپ کو دیکھیں گے نا, اپنے عیبوں کی ٹٹول میں مشغول رہیں گے نا تو دوسرے کے عیب نظر نہیں آئیں گے, ورنہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہو. ابا پورے ماں کا جو اعتکاف ہوتا ہے اپنا جی, اس میں جو اسلامی بھائیوں کی جو کیفیات آتی ہیں بابا, تاثرات کیسے ہوتے ہیں, مطلب ایسا مزے کو مزہ آ جاتا ہے ان کی جب اپنے تاثرات سنتے ہیں. تو یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم کو لوگ اس میں ملیں گے آپ کو کہ یار ہم کو گھر میں سے محبت نہیں ملتی جیسے اسلامی بھائی یہاں محبت دیتے ہیں, اور ایسے ملتے ہیں جیسے برسوں پرانے دوست ہیں ہمارے, اتنی ہمدردی کرتے ہیں, ہم کو پوچھتے ہیں, ہم کو دوا دلا دیتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے, تو اس طرح کا رمضان شریف میں تو بہت ماحول بنتا ہے. آج کل بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو کوئی کسی اسلامی بھائی جو یعنی کہ اپنے ذمہ دار اور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ملتی ہوگی, یہ جو ہزاروں جمع ہو گئے ہیں, کمال راحتیں ملتی ہوں. اب عالمی مدی مگر فیضان مدینہ یا دیگر دعوت اسلامی کے ان مقامات کو اگر ہم دیکھیں تو کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے. بیرون ملک کے کتنے ممالک اسلامی بھائی, بلوچستان کے, پھر پنجاب کے, تو باب الاسلام کے, تو باب المدینہ کے, مختلف زبانوں والے, قومیتوں والے ایک ہی چھت کے نیچے وقت گزار رہے ہوتے ہیں, اور اتنے مدینہ مدینہ ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ بس دیکھتے رش آ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ آپ کا ایک شعر ہے نا, جیسے ہو سکے بھائی فیضان مدینہ میں بیلا مصرا یاد نہیں ہے. اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے, اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے, جیسے ہو سکے بھائی فیضان مدینہ میں, جیسے ہو سکے بھائی فیضان مدینہ میں, رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. اچھا یہ خاص کر کے اصول یاد رکھیے گا کہ بہترین اور عالی شان عمارت ہو, کوٹھی ہو, بنگلہ ہو, اس میں واش روم ہوتا ہی ہے. تو جیسا بھی بہترین مدنی ماحول ہے لیکن اس میں واش روم چھاپ لوگ بھی گھسے ہوئے ہیں, یعنی بد اخلاق اور بات بات میں جھگڑے اور کاٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, یہ یقین مانے واش روم سے بدتر ہوتے ہیں. واش روم کئی سنتوں پر عمل کرنے کی جگہ ہے, واش روم ہمیں نماز کے قابل بنانے کی جگہ ہے, پیشاب کی شدت ہے تو نماز پڑھیں گے نماز مکروہ تحریم ہوگی, واش روم پہلے تو یہ آپ کو نماز کے قابل بنائے گا. تو واش روم کو ان مانو کر بری جگہ تو ہے نہیں, لیکن جو بد اخلاق ہے جو مسلمانوں کی خامہ کا دل آزاری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ واش روم سے بھی بدتر ہے. تو یہاں واش روم سے بدتر بھی لوگ ہیں ہمارے پاس, امامہ بھی ہوگا, داڑھی بھی ہوگی, لیکن ان کی زبان دو دھاری چل رہی ہوگی. آپ کو جھاڑ یہاں یہ مدنی مذاکرہ سننا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوگا, ہفتہ وار سننا تو میرے اجتماع میں انہوں نے آنا نہیں ہوتا, مدنی کام انہوں نے نہیں کرنا ہوتا, امامہ داڑھی وہ ہوتے پرانے ہی ہیں. تو یوں مطلب وہ لوگ سمجھتے کہ یار یہ اتنا پرانا ہے اور داڑھی ہے, امامہ ہے, نماز کا نشان ہے پیشانی پر, اور یہ بدتمیزی کر رہا ہے, تو دعوت اسلامی والے سارے ایسے ہی ہوں گے, یہ ضروری نہیں ہے. پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی. بعض داڑھی منڈے اتنے آپ کو با اخلاق اور نرم گفتگو کرنے والے ملیں گے کہ آپ اشش کر اٹھیں گے. یہ اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے جو مل جاتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے اخلاق تو درست کرنا کرنا اور کرنا ہی ہے. اور یہاں تک کہ مطلب حدیثوں میں یہ ترغیب ہے کہ تم اگر پیسوں کے ذریعے مضمون ہے مال کے ذریعے اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو اچھے اخلاق کے ذریعے خوش کر دو. بلکہ سچی بات یہ کہ اگر کوئی کھانا کھلائے کسی کو, کھانا کھلانا یہ مال ہے, کھانا کھلائے اور ساتھ میں بک بک بھی کرتا جائے, میں جلدی کر جلدی کر, چل اب کتنا کھائے گا, کھانا کھلا رہا ہے اپنے پلے سے کھلا رہا ہے, یہ بتائیے کہ اس کا دل خوش ہوگا یا رنجیدہ ہوگا. اور کھانا بالکل پانی بھی نہ پلائے, بڑے پیار سے ماشاء اللہ رے سبحان اللہ آپ آ گئے ماشاء اللہ اچھا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی, ارے اس کو تو ہزار بار جیسے بریانیاں کھلا دو اس سے زیادہ مزہ آ گیا. میٹھی بات جو ہے نا, میٹھے بول, یہ مطلب انسان کی کیا تقدیر نسلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. رکھاپن سے اللہ نجات نصیب کرتے ہو, اور یہ کڑوے بول جو ہے نا یہ انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں کوئی آ گیا نیا, بالکل نیا نبیلا, نہ اس کو عقیدے کا پتہ ہے نہ عمل کا پتہ ہے, بیچارہ آ گیا ایک جذبے میں کہ یہ ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان جمع ہوئے ہیں, چلو میں بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں کچھ مجھے بھی دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی, یہ آ جائے. اور کوئی امام والا ہو, واقعی داڑھی والا بھی ہو, زلفیں بھی رکھی ہو, اور وہ واش روم چھاپ خدا نہ خواستہ آپ نے ٹائٹ, اور وہ مطلب وہ اس کو ٹکر جائے, اگر یہ جوتا رکھنے کی جگہ ہے ہاں ادھر رکھ جا کے, پتا نہیں کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ کا کیا کہتے ہیں جوتے لے کر واپس نہیں چلا جائے گا. اور اس کو یوں گا میں تو اچھے لوگ سمجھ کر, ایسے بدتمیز لوگ ہیں, بات کرنے کا سلیقہ نہیں یار, میں بڑا دین کی محبت لے کر آیا تھا وہ یار اس نے کیا بول دیا میرے کو, تو یہ بھی ہوتا ہوگا. ایک بار ایسا ہوا بھی تھا, اب جیسے احتکاف کے مدنی ماحول کی تعریف تو کر دی ہم نے آپ کے سامنے, لیکن اس میں بھی دل خراش واقعات بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے. تو اب وہ کوئی مدنی مذاکرہ وغیرہ جاری ہوگا یا کچھ تھا سلسلہ, تو جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ تو اندر آ کے بیٹھتے ہیں جن کو سننا ہوتا ہے, باہر بھی ایک مطلب شعبہ ہے کھانے پینے والوں کا, گپے لڑانے والوں کا, یہ باہر ہوتے ہیں, اندر رحمتیں لٹ رہی ہیں اور وہ لوگوں کو زحمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو کوئی شاید مالدار لوگ تھے, پارٹیاں تھیں, وہ دیکھنے آئے تھے یار بڑا نام سنا فیضان مدینہ کا, تو وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ سب تماشے دیکھے, مذاق مسکریاں ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, مزے سے ٹہل رہے ہیں, اور یہ احتکاف ہے. یہ شاید جانے والے تھے اور کسی نے ان کو روکا یا کیا کہ اندر کچھ ہو رہا ہے, یہ اندر آئے, پھر میرے سے بھی ملاقات ہوئی اور متاثر ہوئے وہ لوگ کہ تو یہ کہ ایسے لوگ یہ ہم تو بولتے آتے کا ہے کوئی یار, لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں کیا, اپنے کردار سے آتے ہیں تو پھر عبادت کرنی چاہیے احتکاب میں, اور جو اس کے جو بھی یعنی کہ سلسلے ہیں سارے وہ اٹینڈ کرنے چاہیے. اب کوئی مجبور ہے, طبیعت خراب ہے, جس کی طبیعت خراب ہے وہ لیٹا پڑا ہوگا ہے نا, یا ہاسپٹل کلینک بھی لگتی ہے یہاں اپنے کناتے بنا اس میں پڑا ہوگا تو اس سے کوئی بدن نہیں ہوتا, لیکن جو باتیں کرے گا کباب سموسے کھا رہا ہوگا کی ہنس رہا ہوگا کسی کا امام کھینچ رہا ہوگا تو کوئی آئے گا تو یہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں احتکاب اس کو بولتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو وہی میں نے کہا نا کہ پورا بہترین کوٹھی بنگلہ پلازے عالی شان بنے ہوتے ہیں, اس میں سینکڑوں بڑے پلازوں میں شاید سینکڑوں واش روم ہوتے ہوں گے, تو یہ اتنی بڑی تحریک ہے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں اس میں, تو ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے جو مطلب اگر وہ کسی کو ٹکر گیا تو شاید دین سے دور کر دے اور نسلیں برباد کر دے اس کی, کہ بھائی کبھی یہ ہر امام والوں میں مت جانا کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا, تو کتنا بڑا اس نادان کی وجہ سے نقصان ہوا دین کو اگر اللہ نے اگر مذہبی بدل دیا اس نے تو. حاجی مشتاق رحمت اللہ بھی پہلی بار آئے تھے, نعت خوان حاجی مشتاق یہ پہلی بار آئے, ان کا خود انہوں نے مجھے بتایا تھا اس طرح کا, تو جیسے لوگ آتے ہیں جلسے میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, تو میں بھی آیا تھا اجتماع میں, بیان ہوا دعا ہوئی پھر میں جانے لگا, تو مجھے ایک عیسائی بھائی جو مجھے جانتے نہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی, بس وہ خوش قسمتی سے مدینہ مدینہ اسلام بھائی تھے, سبز گنبد چھپ اسلامی بھائی تھے یوں سمجھ لو، واش روم چھاپ نہیں تھے، یہ مل انصار اور میٹھے میٹھے تھے. بولا مجھے اتنی محبت تھی مہرانوں کے جسے مجھے جانتے ہیں، جانتے وانتے نہیں تھے، وہ بڑی محبت تھی. تو میرا بس وہ دل جم گیا کہ یار یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، میرے کو کوئی جانتا نہیں، پہلی بار اتنی محبت دے رہے ہیں مجھے، یہ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں. میں پھر آیا اور یوں الحمدللہ انہوں نے بڑا ان کا نام روشن ہوا دعوت اسلامی میں. یہ نعت خوان بھی تھے ساتھ میں مبلغ بھی تھے. اچھا، اور ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کے یہ نگران بھی بنے اور آج ان کا مزار بھی ہے. اور ان کو کتنی مطلب محبت سے ہمارے اسلامی بھائی یاد کرتے ہیں ان کو. تو یہ کہ اچھا ملا، دیکھو بندہ ہمارا ہو گیا. اگر کوئی معاذ اللہ وہ مل جاتا بد اخلاق، خدا جانے آج بےچارے یہ مشتاق بھائی ہمارے پاس ہوتے یا نہ ہوتے، کچھ کہہ نہیں سکتے. تو سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور جو جس سے بھی ملے محبت سے ملے، مسکرا کی کوشش کر کے ملے. رکا پن، منہ پھولا ہوا ہے آپ کا، مطلب بادل چھائے ہوئے ہیں، میں آپ کو توقع یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ملتے ہوئے، تو اس سے آدمی متاثر نہیں ہوگا، توجہ سے ملے. توقع کے متعلق ایک عرض کروں، کل جیسے کہ وہ جیسا میل سنت نے بھی اعلان کیا کہ بڑے شہزادی کی جو شہزادی ہیں جمیلہ بھائی، ان کے ماموں کا انتقال ہوا، تو اب وہ جو جمیلہ بھائی تھیں وہ کل آئیں فیضان مدینہ امیل سنت کے مکتب کی طرف، یہ میں دیکھ رہا تھا. اور وہ دروازے سے ہی بیچاری وہ جو تھی نا وہ افسردہ اور غمزدہ تھی، ماموں کا انتقال ہو گیا، اور وہ آئیں امیل سنت کے بعد وہ رو رہی تھی. نارملی طور پر یوں بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی تعزیت کا یا اس طرح کا اظہار نارملی ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا، اور لیکن وہ رو رہی تھی تو اس کو مطلب باقاعدہ شفقت، پیار، محبت، سرپراک اور افسردگی، اور ایک اس کے ساتھ ایک بالکل ایک خوبصورت میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک انداز تھا کہ اس کے جیسے کہ غم کو ہلکا کرنے کا. تو وہ ایسا مجھے، میں ادھر حاضر تھا، مجھے ایسا لگا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، مطلب ایک جو آیا ہے نا یہ اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی توقع ہے کہ میں رو رہا ہوں تو میرے ساتھ کو ہمدردی کی جائے گی. تو اب اتنی مطلب ماشاءاللہ ایک منی ہے، مدنی منی ہے وہ، اور ان کے ساتھ یہ ہمدردی کا سلسلہ، وہ نہ کو نہ کرے وہ آئے بیچاری تھوڑی روئے اور اس کو لفٹ نہ کرائے تو اس کا کیا ہوتا. تو یہ جو ہے نا یہ انداز اگر ہمیں مل جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار میں مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں. کاش اب بھی سب سمجھ میں آتا ہوگا، سب کریں گے ذہن بھی بنتا ہوا، لیکن جس دن فرکڑی گھومتی ہے نا تو یہ واش روم کی چھاپ لگ جاتا. آئیے اصل میں آپ ہماری منہ توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. اصل میں میں کچھ اس پہ غور کر رہا تھا بابا کہ یہ اب دیکھیں اسلام بھائی، اب علاقے میں کسی کو دیکھ کر بولا تو یہ وہ واش روم چھاپ، تو یہ جو واش روم چھاپ کسی کے منہ پہ بولے نا تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ بولنے والا بھی واش روم چھاپ سے کم تو نہیں ہوگا. کچرا کنڈی چھاپ لگ، کچرا کنڈی چھاپ ہوا تو سامنے والا کا تو کچرا کنڈی چھاپ ہے، نالا چھاپ، نالا چھاپ. میں دل آزاری نہیں کری، میں نے کہ صرف یہ کہ جو ملنسار نہیں ہے ان کو نہیں بولا، جو بدتمیزی کر کے بندے بھگا دیتے ہیں اور لڑا لڑی مارا ماری کرتے رہتے، ایسے بد اخلاق ہم لوگ بھی دیکھتے ہوتے ہیں، اور ایسے باپ کے باپ ہوتے ہیں کہ منہ لگانے کو بھی دل نہیں کرے آدمی کو، اب اس کے کہاں اس کو کہاں چڑھیں گے. تو یہ واش روم چھاپ ہیں جو واقعی بد اخلاق ہیں اور خلاف شرع حرکتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے بلا وجہ دل دکھاتے ہیں، وہ واش روم چھاپ ہیں. ورنہ میں معاذ اللہ سب کو تھوڑی بول رہا ہوں، تو یہ ہوتے ہیں بعض اوقات داڑھی امامے والے ہوتے ہیں، لیکن جو میں کہتا ہوں اس طرح کی کیٹیگری پائی جاتی ہے ہم لوگوں میں، گھس جاتے ہیں، یہ بھی پرانے بھی ہوتے ہیں، برسوں پرانے ہوتے ہیں. ذمہ داری کا بھی چھاپ ہوتی ہے بعضوں پر، اور کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا علاقے والا، ایسے ہوتے ہیں یہ. اور کام کا بھی کنڈا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اخلاق ان کا غلط ہوتا ہے. تو سب کو اخلاق درست کرنا چاہیے. یہ میں نے واش روم چھاپ بول دیا، نالا چھاپ بول دیا، یہ میں نے بول دیا وہ آپ کو نہیں بولنا، اس کو آپ کا قد اتنا نہیں ہے نا، آپ سے پھر وہ چھاپ بن کے دکھائے گا، پھر آپ کو غصہ آئے گا تو آپ بھی اپنے وہ چھاپ لگوا لیں گے. جی آپ مخصوص فرد کو میں نے نہیں بولا کہ یہ واش روم چھاپ ہے یا وہ، اور آپ اس کو بولیں گے تو واش روم چھاپ ہے تو سیدھی بات ہے، وہ سیدھا جھگڑا ہی ہوگا. کوئی یہ تو بولنے سے رہا کہ مجھے بول رہا ہے تو لوگ اس کو مطلب صحیح کر دیں گے, اچھا تو ہے تو صحیح بولا ہے تو ایسا ہے تو مس جائے گا, کوئی بولے گا نہیں. اور بد اخلاق کو یہ پتہ بھی بعض وقت نہیں ہوتا کہ میں بد اخلاق ہوں, اس کو اتنا نہیں شعور ہوتا. تو سب کو اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے, حتی الامکان مسکرا کر میٹھے انداز میں بات چیت کرنی چاہیے, دل نہ دکھے. ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو صدمے تو نہ دیں, تکلیف تو نہ پہنچائیں. صلو علی الحبیب. اچھا وہ میں نے کہا فرعون, حمان, قارون, نمرود کے نام قرآن پاک میں, اچھا نمرود کا نام نہیں ہے قرآن میں, یہ پرچیاں بھی آئی ہیں بتا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ نمرود کا نام میں واپس لے لیتا ہوں, قرآن میں نہیں ہے تو قرآن میں نہیں ہے نمرود کا نام, ایڈٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ الرحمن. اشارے تو ہیں, اشارے تو بہت سو کے ہیں لیکن نام سب کے نہیں ہیں. فرعون, حمان, قارون ان کے نام تو ہیں. ویسے یہ ابھی امیر سنت نے جو وضاحت فرمائی, جزاہم اللہ مدنی جزاک اللہ و جزاہم اللہ, کہ آپ نے اتنے سارے صیغے جو ادا کیے, اللہ ان کو بھی جزا دے اور ان کو بھی جزا دے جنہوں نے توجہ دلائی. اور میں یہ توجہ دلا دوں کہ ابھی فضیل حاجی فضیل کی زیارت ہوئی دو تین دفعہ, تو اس میں مجھے وہ کورسز کا بھی خیال آیا کہ اگر ہمارے اور ہم سب مل کر اگر 12 روزہ اصلاحی اعمال کورس کی طرف اگر ہم بڑھیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کورس کی برکت سے اس طرح اور بہت سارے دعوت اسلامی کورسز ہیں, ان کے برکت سے انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سوال جواب ہے کہ نہیں آج کل؟ آج باپو کا کوئی آواز آواز آئی نہیں ہے. باپو مدنی منوں سے ترکیب لگے نہیں, ہم ایک سوال چلا رہے ہیں. جی باپو, وہ یوں ہوا کہ آج جو مدنی منی تھی نا بڑے جوش و خروش میں آئی اور میں بھی تھوڑا سا بیٹھا ہوتا, میں پاپا سے عرض کروں گا تو اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پاپا کہ وہ جو اس کا جو کمپیوٹر میں ڈیٹا تھا نا وہ بہت بیٹھی ہوئی تھی ابھی یہاں پر کچھ دیر پہلے, تو بس اوقات ایسا ماحول بن گیا میں خود سٹ پٹا گیا میں یہ ہوا کیا. بہت چھوٹی ہوگی بیچاری. اور وہ آ چکی ہے پاپا کہ پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی, گھر والے بھی اس کے پریشان نا کہ یار یہ ہوا کیا, یہ آ چکی اپنے زارا کمپیوٹر نا. آج تو ایسا تھا کہ میں امید تھی کہ بہت نا عالی شان قسم کی دعا ایک نیک انداز سے ہم لے کر آنے کی کوشش کر رہے تھے, اب اس وقت ہوتا ہے کہ بچہ بہت یوں جا رہا ہوتا ہے لیکن ایسا پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو ایسے موقع پہ کیا کریں پاپا, گھر والے بھی پریشان ہیں. وہ نظر کا لگنا حق ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ کہنا چاہیے اس سے دیکھ کر معاملات کو, تو نظر نہ لگے, اللہ بیچاری پر رحم کرے, اللہ خیر کرے. ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ ظاہر ہے کہ نظر لگ گئی ہوگی, لگ گئی ہے, یہ تو اب اس کی تو کوئی گارنٹی ہے نہیں اپنے پاس, امکان ہے کہ نظر لگے. اتنے سارے ہیں نا آپ سوال کریں, ماشاءاللہ اتنے آپ کے مدنی بیٹے ہیں, خزانہ مدینہ بھرا ہوا ہے. حسینی کسوٹی, چلو ان کو سب کو جمائے گا سنبھالے گا, باپو ہی سنبھالیں گے. کون کون کون حصہ لے گا باپا؟ میری برادری کا کسوٹی میں برادری آپ کی. یار آ جاؤ تو مدینہ مدینہ. چلے باپو آپ اسلامی بھائیوں کو جمع کریں. باپا عمر بتا دیں کتنے کتنی؟ 50 سے اوپر والے. 50 سے اوپر, 50 یا 50 سے اوپر والے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو جب تک ایک سوال کر لیتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نیچے سے کیا جائے؟ نیا شرح کو سوال کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ارشاد فرمائیے کہ حق مہر میں پیسے دینا ہی ضروری ہے یا کچھ اور بھی دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, اور بھی رقم دے سکتے, اور چیزیں دے سکتے ہیں, پلاٹ دے سکتے ہیں, مکان دے سکتے ہیں, مال کوئی سا بھی مال دے سکتے ہیں. اچھا, مجھے میری امی سے بہت پیار ہے, محبت ہے, دل کرتا ہے ہر وقت بس ماں ماں لکھتی رہوں, کیا مجھے ثواب ملے گا اور میں ان کے لیے کیا کروں؟ پلیز جواب عطا فرمائیں. اسلامی بہن, ماں ماں لکھنے کا تو پتہ نہیں ہے, ماں سے محبت کرنا تو اچھا کام ہے, منع بھی نہیں ہے, اگر کوئی ماں ماں لکھے تو منع بھی نہیں ہے. اگر اس میں یہ اپنی والدہ کی دل جوئی کی نیت کرتی ہیں کہ میں ماں ماں لکھوں گی, ماں خوش ہو جائے گی, ایسے کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اب یہ وضاحت نہیں ہے نا کہ وہ ماں ہے یا نہیں ہے دنیا میں. شادی شدہ بیٹی کو شوہر کا گھر چھوڑ کر میکے میں رہنا کیسا؟ رہنمائی فرمائیں. شادی شدہ بیٹی کو شوہر کا گھر چھوڑ کر میکے میں رہنا کیسا؟ ہو سکتا ہے شاید کسی والد نے کیا ہو. سبب کیا, یہ وضاحت نہیں ہے. نہیں, اس میں کچھ لکھا نہیں ہے. ہاں, عام حالات میں جو خام آخا کی لڑ بھیڑ کے بیٹھ جاتی ہے گھروں میں, یہ تو گناہ ہوتا ہے. اس سے اس طرح کے وہ شوہر بلاتا اور نہیں جاتی. ہاں, شوہر کی اجازت سے رہتی ہے تو ٹھیک ہے. عام حالات میں یہ عام طور پہ روٹ بن بات بات پہ روٹ کے چلی جاتی ہیں میکے, اور شوہر بےچارا وہاں پریشان رہتا ہے. یہ شوہر کا حکم ماننا پڑے گا, چاہے شرابی ہے, کبابی ہے, کچھ بھی ہے, عورت اپنے آپ کو اسے روک نہیں سکتی. جی باپو. جی اسلام بھائی جمع ہو گئے ہمارے. وہ آ گئی زہرا کمپیوٹر. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے. آگے بڑھو جوش. یہ تو وہ بقرعید دی آئی تھی کنیز عطار. جی میں بولا رہی ہے تو اس کو سکھایا ہوگا, پتا نہیں نام بھی یہ رکھا اس کا. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے سمیر عطار. ارے واہ بھائی واہ, کس نے نام رکھا ہے آپ کا؟ مما نے. اچھا جی, امی نے نام رکھا ہے. پاپا کہاں ہیں؟ سامنے. آ دلا دیں پاپا کو. ماشاء اللہ بارک اللہ. تو اب ان سے سوالات کرنے ہیں یا میرے پاس تو کچھ ہے؟ آج بزرگوں کا پاپا ان کا آج خالی ان کا جلوہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. حسینی کسوٹی, میرے ذہن میں جو شے ہے اس کے بارے میں آپ کو 9 سوالات کی ترکیب ہوگی, اور پھر 10ویں میں نام لینا ہوگا مدنی فیس دے کر. وقت چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی مرادی شہر کیا کربلا میں ہے؟ کربلا میں ہے. اور کوئی سوال کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے کہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. باپا اس مرادی شہر کی آپ نے زیارت کی ہے؟ لا. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. مدنی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان اتاری, مجلس فیضان مرشد, پاک طاہری کابینہ, غزالی کابینات. اپنی عمریں بھی بتاتے چلے. عمر 56 سال. آپ کی مرادی شہر کا تعلق واقع کربلا سے ہے؟ نعم. اگلا سوال بھی یہی کریں گے, جنہوں نے نعم کہا ان وہی سوال کرتے رہیں گے. جی آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ نعم. ان کا تعلق امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے؟ ان کا تعلق امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. کوئی رشتہ تعلق ہے؟ وجہ رشتہ تعلق رشتہ کرنا. اب شے بھی ہے اور انسان بھی ہے. یہ تو انسان کو شے تو کہہ سکتے ہیں. ہر موجود کو شے کہا جاتا ہے. ہر موجود جو وجود رکھتا ہو اس وجود رکھتا ہو. پانچویں سوال کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. باپو حضور آپ کربر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام آکھو عمر آکھو. حاجی محمد امین کیلانی اتاری حافظ آباد سے. عمر 58 سال. ماشاء اللہ 58. کیا وہ میدان کربلا میں موجود تھے؟ نعم. اگلا سوال بھی آپ فرمائیں. اور سوال کیجئے. اس میں ہاں آ گئی نا آپ کے. نعم مانے ہاں, لا مانے نہیں. کیا وہ نام حسین کے شہزادے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق ہے, بہاولپور سے, عمر 64 سال. ماشاء اللہ. بابا جانی آپ سے سوال ہے کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں نکاح کرنا یا شادی کرنا جائز ہے؟ یہ کسوٹی چل رہی ہے. 64 سال عمر بتا رہے. نکاح کرنا شادی کرنا محرم کے 10 دنوں میں جائز ہے. اب اسی کسوٹی کا سوال بھی کر لیجیے. کیا یہ سوال شمار ہوگا مدنی کسوٹی میں؟ لا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام وبرکاتہ. میرا نام لیاقت علی اتاری ہے. میری عمر 59 سال ہے. ماشاء اللہ. ان کا نام ہا سے آتا ہے؟ ہا تو دو طرح کی ہے, ایک تو مدینہ کے آخر میں ہا لکھتے ہیں. ہا حلوے والا. سو مت آواز نہیں نکلنی چاہیے. صحیح ہے نا, بول رہے ہیں حلوے کا ہا. جواب درست ہے. نعم نعم. میرا نام لیا حضرت. نام بتا دو. دسویں نو پورے ہو جائیں گے نا سوال, اس کے بعد نام لینا ہے. سب سوالات یہی کریں گے تو اگر نام لینا چاہیں مدنی فیس کے ساتھ. اب مدنی فیس کے ساتھ نام لینا چاہیں تو لے لیں. مدنی فیس انشاءاللہ مدنی قافلہ 3 دن کا. 3 دن کا تو کرنا ہی ہے نا, تو عاشورے میں انشاءاللہ کوئی ہو دو نا تگڑا, کوئی 12 ماہ 25 ماہ. جی زلفے رکھ لیں وہ 12 دن کا اصلاح عمل کورس فرمانے. چلیے کوئی سوال کر لیں یا نام لے رہا تو نام لے لیں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر میری مرادی شے یہ نہیں ہے. باپو آگے سوالات ہوں گے یا آپ نام لیں گے کیا آپ ترکیب ہوگی تین سوال اب نام لیتے رہے مدنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الحمید عطاری مجلس معاونت برائے اسلامی میں نے پاک رضوی کابینہ عمر میری 55 سال ہے بابا فل گئے کیا بول رہے ہوتا ہی نہیں عمر کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت پرانے ہیں شاید گلزار ربیب کے دور کے ہوں گے حضرت چلو دے دیا جواب انہوں نے یہ مرادی شعر نہیں ہے میری جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نذیر احمد عطار ضلع جھنگ سے سرداری کبینہ ایچ عمر تقریباً 58 سال ماشاءاللہ حسن مجتبا سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں جواب درست ہے وہ ہاں بول کر ہاں سے تو مجھے بھی کوئی تیسرا یاد نہیں آ رہا تھا حر حسین فیضان صحابہ و اہل بیت جاری صحابہ و اہل بیت جاری فیضان صحابہ و اہل بیت جاری انشاءاللہ وہ 64.5 سال والے بزرگ کو بھی ایک نعرے کا موقع دو نا نعرہ لگا میں ہر زوردار نعرہ لگائیے گا کہ وہ نسو جوان ہل جائے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ماشاء اللہ تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں نعروں کے ماشاء اللہ اپنا وہ فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا فیضان صحابہ اہل بیت اہل بیت سے محبت جاری رہے گی جاری رہے گی فیضان صحابہ او اہل بیت بابا یہ کسوٹی ہوئی ہماری کمپلیٹ اور یہ مدنی بوکس دینا ہے کون سے بزرگ کو ملے گا یہ جنہوں نے امام حسین کا نام پاک لیا آپ کے دائیں طرف ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ جو بیچارے وہ گھبرا گئے تھے گلزار ربیب کے دور کے یہ غالباً کہنا امام حسین ہی چاہتے ہوں گے وہ توجہ نہیں جا رہی تھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے نا مائک پر آ گئے تو جی بابا میں نے یہی کہنا چاہتے ہوں گے کچھ ان کو بھی نواز دو جزاک اللہ کوئی مدنی فیس کا آپ بھی رن کر دیں انشاءاللہ 12 روزہ اصلاح اعمال کورس انشاءاللہ اور یہ جو انہوں نے جو انعام حاصل کیا جنہوں نے انہوں نے کوئی مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا تھا وہ تو خوش ہو گئے ماشاءاللہ اب تو خوشی میں کوئی تگڑی مدنی فیس ہو جائے نا مدنی فیس مدنی فیس اچھا اچھا مدنی فیس انشاءاللہ 3 دن ہر ماہ مدنی قافلہ ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ ہاں اور ان قریب انشاءاللہ کوشش کروں گا 1 ماہ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ یہ آپ کو کتاب غیبت کی تباہ کاری ہیں سبحان اللہ یہ تو شاید پڑھ بھی لیو ہے تو بہت پرانے سائیں بھائی ہے نا پڑھ لیے نا الحمدللہ بس جنہوں نے کسوٹی میں حصہ لیا دے دیں سب کو کتابیں تو ہاں سب کو پڑھنے کی کوئی ٹائم بھی دے دیں نا کب تک پڑھ لیں گے کب تک پڑھیں گے چلو میں ٹائم دے دیتا ہوں بابا آپ ٹائم دے دیں یہ 92 دن میں پڑھ لینی ہے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں پڑھ لے پڑھ سکتے تو ورنہ 92 دن میں تو پڑھی لینی ہے 92 دن میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کورنگی لانڈی کی جو ہماری کابینہ ہے پاک رضوی کابینہ, تو اس کے بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت حاضر ہوئے ہیں. جو میری معلومات تھی بابا, چار دن پہلے تک اس کابینہ کی 90 بسیں جو ہیں, 92 میں دو کم, یہ بسیں بک ہو چکی تھی 8, 9, 10 محرم الحرام کے لیے. تو مزید بھی آج اگر آپ کی طرف سے اور مزید 90 بسیں بک ہو گئی. جی جی بابا. کون سی کابینہ؟ یہ پاک رضوی کابینہ کورنگی لانڈی. تو کورنگی لانڈی خالی ہو جائے گا کیا؟ 90 بسیں تو بابا ہے تو بہت بڑا. جی جی. ایک مسجد میں حاضری تھی بابا, چار بسیں تو ایک ہی مسجد کی بک ہوئی تھی, اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھی ترکیب بنائی ہے. ماشاءاللہ واہ. تو ہماری مجلس کورسز نے اس بار ہماری باب المدینہ میں یہ ترکیب بنائی. اگر آپ مزید شفقت فرمائیں تو پورے پاکستان میں سلسلہ بن جائے, کہ چونکہ ہزارہا اسلام بھائی اس میں سفر کرتے ہیں, تو ہاتھوں ہاتھ اگر مدنی کورسز کے لیے اسلام بھائی تیار کیے جائیں. تو مجلس کورسز نے اس میں طے کیا ہے کہ 10 محرم کے بعد 11 تاریخ سے ہی مختلف مقامات پہ کورسز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اصلاح اعمال کورس, اسی طرح فیضان نماز کورس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ 11 محرم الحرام سے ہی شروع کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ذمہ داران خود بھی اور دیگر اسلام بھائی کو تیار کریں, تاکہ مدنی قافلے میں ذہن ملے اور ہاتھوں ہاتھ اسلام بھائی کورسز میں تشریف لے آئیں. ان کے دن 7 دن والے, 12 دن والے. فیضان نماز کورس 7 دن کا ہوتا ہے اور اصلاح اعمال کورس یہ 12 دن کا ہوتا ہے. ہاں, تو ذمہ داروں کو بھی اگر نہیں کیا تو کر لینا چاہیے, دوبارہ بھی کرنے میں فائدہ ہی ہے, بہت پکا ہو جائے گا. اور تمام اسلامی بھائیوں کو جن جن سے بن پڑے وہ ٹائم نکالیں, اور مدنی قافلے میں تو سفر کرے ہی کرے. جمعہ, ہفتہ, اتوار, 8, 9, 10 محرم الحرام, اور پھر 11 محرم الحرام سے یہ کورس کی بھی ترکیب فرمائے تو آپ کی آخرت کی بھلائی ہے اس میں انشاءاللہ. کوشش فرمائیں, دوسروں کو بھی انفرادی کوشش کر کے تیار کریں. مدنی قافلوں میں بھی مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس کی ترغیب دلاتے رہیں ان کورسوں کی, اور ان مبلغین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کورس کہاں کہاں ہو رہا ہے, تاکہ وہ بتا سکے کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے, 7 دن کا یا 12 دن کا آپ کر لیجئے. ماشاءاللہ, پارے کو والے ابھی تک جمے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. باپا جانی ہمارے گھر منی منا آیا ہے, ہم لوگوں نے اس کا نام احمد رضا اتاری رکھا ہے. باپا جان آپ اس کو اپنا مرید بنا لیجئے. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں احمد رضا بہت جلالی نام ہوتا ہے, تو ہماری رہنمائی فرما دیجئے, کیا یہ صحیح ہے؟ مدنی منہ کے احمد مرحبا, آپ سب کو مبارک ہو. میں ان کو سلسلہ عالیہ قادری ارجو میں داخل کر لیتا ہوں. اب احمد رضا اتاری ہو گئے. جلالی کا تو پتہ نہیں ہے. احمد رضا جن کا نام, جن کی نسبت سے یہ نام رکھتے ہیں, وہ تو بہت ہی باخلاق تھے. اتنے باخلاق تھے, اتنے باخلاق تھے کہ کوئی مدنی منہ ایک بار آپ کے پاس حاضر ہوا, اس نے کچھ یوں کپڑا یوں سمیٹا ہوا تھا وہ دامن, تو اس نے کہا کہ آپ کو ہماری امی نے کہا کہ ہمارے گھر پہ آپ دعوت پہ آئے. تو آپ نے پیار سے بچوں کو بولتے ہیں نا, بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ تو اس کو پوچھا کہ کیا کھلاؤ گے, تو اس نے وہ دامن میں دیکھا کہ وہ دال رکھی ہوئی تھی, اور یہ کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, میں تم کل اس ٹائم پہ آ جانا, ہم چلیں گے کھا لیں گے آپ کے گھر دعوت. تو آپ اس مدنی مننے کی دعوت پر تشریف لے گئے. اچھا, اب وہ جو بھی دال اور یہ غذا تھی, یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مزاج کے موافق نہیں تھی, صحت کے موافق نہیں تھی, لیکن ان کا دل نہ ٹوٹے, غریب لوگ تھے وہ, ان کا دل نہ ٹوٹے, اس لیے آپ اس کو مزے لے لے کر کھاتے رہے اور کھا کر پھر واپس تشریف لے آئے. اب یہ بتائیے کہ یہ جلالی تھے یا جمالی تھے؟ کوئی میرے جیسا ہوتا تو بولتا اپنے باپ کو بھیجو, کیا بچے کو بھیج دیا دعوت دینے کے لیے, چلو ابو کو بھیجو, پھر میں ڈائری دیکھوں گا, تاریخ ہوگی تو دوں گا. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کا بھی جملہ شاید تھا کہ اگر ایسی خلوص والی دعوت ہو تو ہم روز قبول کر لیں, ایسی خلوص والی دعوت ہو تو ہم روز قبول کریں. تو وہ بہرحال موقع کی مناسبت سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھو یہ کیسے جمالی تھے. تو احمد رضا بہت پیارا نام ہے, ایک ولی اللہ کا نام ہے, ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے. ہر گھر میں ایک احمد رضا ہونا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اکبر اتاری ڈہرکی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ سکھ چین کا درخت ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ درخت جس گھر میں ہوگا اس گھر میں فسادات ہوں گے, اور یہ درخت بھاری ہے, تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیے کہ کیا یہ گھر میں اگر درخت ہو تو کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ کیا درختوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ یہ درخت ہوگا تو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ درخت ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ درخت کائے کا ہے؟ درخت کا نام سکھ چین بتایا ہے اور ہے بھاری کہنا لوگوں کا کہ یہ بھاری ہوتا ہے, دکھ درد کا یہ درخت ہے. خدا بہتر جانے, میں نے پہلی بار سنائی ہے. اب بعض چیزیں گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے فوائد تو ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے لکھا ہے کہ جس گھر میں فتاوی شامی ہوں یا کنز الایمان ہو اس میں شریر جنات اس کو تنگ نہیں کریں گے. تو اب یہ کہ اعلی حضرت کے ترجمے کہ یہ برکتیں گھر میں رکھنے کی ہے نا, عالم دین یہ لکھ کر گئے. اسی طرح جس گھر میں لیمو ہو وہاں بھی جن تنگ نہیں کرتے, سفید مرغا ہو وہاں بھی جن بھاگ جاتا ہے. اس طرح کی سفید مرغے کی حدیثیں بھی ہیں سفید مرغے کے بارے میں. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو برکت والی ہوتی ہیں. اب یہ بعض چیزیں نقصان والی ہوتی ہیں یا نہیں, اس کی کوئی مثال یاد نہیں آ رہی. اچھا, بدشگونی تو اور چیز ہے. جیسے کوئی چیز ہو, اب نقصان والی تو چیز ہوتی ہے, جیسے گندگی رکھی ہوئی ہے تو بدبو آئے گی اس سے تو نقصان تو پہنچا نا, بارش بدبو پھیلے گی اس سے. وہ بدشگونی سے تصویریں تعظیم کے ساتھ رکھی ہیں, ہاں ہاں, تو وہ فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے. کتا رکھا گھر کے اندر تو بھی فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے. شوقیہ رکھا گھر میں تو شوقیہ کتا گھر میں رکھا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تصویر تعظیم کی جگہ لگائی, جیسے ابو کی تصویر ہے دادا کی تصویر ہے یادگار کے لیے لگائی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو رحمت کے فرشتے نہ آنا یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں. البتہ یہ کہ اپنے طور پر کسی چیز کو منحوس نہ سمجھا جائے, منحوس سمجھنا یہ اور بات ہے. نقصان پہنچنا, جیسے کہ وہ تصویر, اب اس کو تصویر کو لفظ منحوس سے کوئی یاد کرے تو بھی پتہ نہیں وہ درست ہے یا کیا. وہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بدشگونی کے پیج نمبر 71 پر ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کاٹھیا واڑ کے اللہ کیسے کچھ اس طرح سوال ہوا کہ یہاں عام طور پر تمام شہر متفق ہے کہ درخت پپیتا جس کو ارنڈ خربوزہ کہتے ہیں, مکان مسکونہ یعنی رہائشی مکان میں لگانا منحوس ہے اور منع ہے, چونکہ یہ بکثرت اور نہایت لذیذ ہیں, لہذا التماس ہے کہ اس بارے میں احکام شرعی سے خبردار کیجیے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں, شرعہ نے نہ اسے منحوس ٹھہرایا نہ مبارک, نہ یہ نہ منحوس ہے نہ برکت والا ہے. ہاں جسے عام لوگ نحس سمجھ رہے ہیں منحوس سمجھ رہے ہیں, اس سے بچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر تقدیر میں ہوا اور اسے کوئی آفت پہنچے, ان کا باطل عقیدہ یعنی جھوٹا عقیدہ اور مستحکم مضبوط ہوگا کہ دیکھو یہ کام کیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہوا, اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے. تو پپیتے کا درخت منحوس نہیں ہے, وہاں سمجھا جاتا تھا یہ اعلی حضرت نے فرمایا, لیکن چونکہ سب لوگ بولتے ہیں منحوس ہے اس لیے اس سے بچے, لیکن یہ سمجھ کے نہ بچے کہ یہ منحوس ہے, اس لیے بچے کہ اگر کوئی ہو گیا کچھ اتفاق سے ہونے والا ہو اور ہو گیا تو پھر یہ تو شیطان وسوسہ ڈالے گا, دیکھا پپیتے کا درخت لگایا تو ہوا نا, یا لوگ بولیں گے پپیتے کا درخت لگایا تو ہوا نا, حالانکہ یہ سب غلطی پر ہوں گے کہنے والے, تو قسمت میں تھا اس کو ہو گیا, پپیتے کے درخت کا اس میں کوئی کام یا کارنامہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی پاک کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کسی عورت نے یوں کہا یعنی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس نے یوں کہا اگر اللہ تعالیٰ سچا ہے تو میرا بیٹا مجھے لوٹا دے واپس تو ہی میں نماز بھی پڑھوں گی, تو اس کہنے والی پر کیا حکم لگے گا, اس کا خلاصہ فرما دے, جزاکم اللہ خیرا. تو اسلام سے خارج ہو گئی, نماز تو اس پر فرض رہی کب جو یہ پڑھے گی, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو یعنی سچا ہے تو اس کو ہی تو شک ہوا نا کہ سچا ہے کہ نہیں ہے, تو جو شک کرے اللہ کے بارے میں اس طرح کے معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور زندہ کر دے یہ شرط بھی لگائی اس نے کہ کر سکتا ہے تو کر دے, نعوذ باللہ, تو نماز پڑھوں گی احسان کروں گی. تو اس عورت کو چاہیے کہ سمجھایا جائے پیار محبت سے کہ سب کو مرنا ہے اور وہ توبہ کرے, نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو, وہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. حضرت سیدہ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ آپ پہاڑ سے جمپ لگا دیں اللہ بچا لے گا آپ کو, تو آپ نے فرمایا اللہ تو بے شک بچانے پر قادر ہے لیکن میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں, مجھے اس کا امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک قصہ سمجھانے کے لیے میں نے پڑھا تھا کہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا, وہ بالکل اوسان اس کے خطا ہو گئے اور وہ مطلب عقل دے بیٹھی, اب یہ اس پر اس نے قابض ہوئی, بولا میں میرے بیٹے کو دفنانے نہیں دوں گی, رکھوں گی اس کو اپنے پاس. اب لوگ بڑے سمجھا کہ مانتی نہیں تھی اس کو, دماغ اس کا خراب ہو گیا, نہیں چھوڑوں گی اس کو, جانے نہیں دوں گی قبر میں. اب کوئی سمجھدار آدمی تھا, اس نے اس سے کہا کہ بڑی بھی میں اس کو زندہ کر دوں گا, لیکن شرط یہ کہ آپ اپنے محلے میں کسی ایسے گھر سے پانی لا کر دیں مجھے جس پر میں دم کر کے اس پر چھڑکوں, اور وہ گھر ایسا ہو پانی دینے والوں کا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی مرا ہی نہ ہو, اس گھر میں سے کبھی کسی کی موت نہ ہوئی ہو. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے, ابھی لائی میں, تو یہ گئی پڑوس ہوئی ہوں گھر پہ کہ آپ پانی دیجیے, لیکن ٹھہریے کہیں بھی آپ کے یہاں کوئی میت تو نہیں ہوئی, تو کہ ہاں ارے دادا جان کی وفات اسی گھر میں ہوئی تھی, ہاں تو پانی نہیں چاہیے. اب یہ گھومتے رہے تو کوئی بولتا میری ماسی مر گئی, کوئی میری امی مر گئی, کوئی بیٹا مر گیا, اب پوتا مر گیا. اب ہر گھر میں سے کچھ نہ کچھ یہ پتا چلتا کہ ایک یا دو یا کئی اموات ہوئی ہیں, کہیں سے پانی نہیں لا سکی ہو. اب جب پانی کہیں نہیں ملا نا, اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ جب سب کے گھر میں موت ہو سکتی تو میرے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتے, اور اس نے وہ دفنانے کی اجازت دے دی. تو بہرحال اگر یہ موتیں نہ ہوتی تو جس کو موت نہیں آتی زندہ رہتا ہے, رہ گیا رہ گیا, بوڑھا ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, بڑھاپے کی زندگی بھی ایک امتحان ہے. بستر پہ آ گیا, اب محتاج ہو گیا, نہ یہ پیشاب کر سکتا ہے نہ کچھ, سب بستر پہ ہو رہا ہے. تو اس کی زندگی کیسی اس طرح کی محتاجی کی. اچھا سب کچھ یہ کرنے کے بعد کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. تو جب قرآن میں یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہماری آنکھیں قرآن کریم پر بند ہیں. جو فرمایا ایک ایک حرف حق حق حق, موت تو آئے گی آئے گی, سب بھی مانتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں. ایسے متفقن علیہ یہ چیز ہے. تو اس لیے مطلب اس عورت کو ایسا کہنا جو ہے نا, اس کو سمجھایا جائے کیسا نہ کہے, خدا نہ خواستہ. خدا تو قادر تو ہے نا زندہ کرنے پر. قیامت کے دن حشر ہوگا, لوگ اٹھیں گے قبروں سے, یہ کون اٹھائے گا؟ اللہ ہی تو اٹھائے گا. مردے زندہ ہوئے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیے بھی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی ہوئے ہیں, یہ معجزہ بھی اللہ نے عطا کیا ان کو. تو یوں مطلب یہ کہ ایسی وایات اور کفریات نہیں بکنے چاہیے. کسی کی موت بھی بعض اوقات دوسروں کا ایمان لے جاتی ہے. بڑی یہ بھی کسی کی موت میں بھی بڑے امتحانات ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے, اس عورت کو بھی توبہ کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھ لی کہ نہیں؟ کل سے کچھ ہاتھ شاید بڑھے تو ہوں گے. آج ماشاءاللہ تو ہاتھ میں رکھی ہے, کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ رسالہ 36 پیج کا ہے, بہت کم پیج میں نا, آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے پڑھنے والا چاہے تو. تو یہ آپ نے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ہفتے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے, سیٹرڈے سے پہلے پہلے انشاءاللہ. فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس, پیسے نوٹوں کی شکل میں نہیں ملیں گے. یہ مبالغہ ہوتا ہے کہ یہ میری چیز بہت عمدہ ہے. الحمدللہ یہ رسالہ بہت عمدہ ہے, پڑھیے گا ضرور, اس کی تقسیم بھی کیجئے, تقسیم رسائل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.

حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصا جو روزانہ آج کل کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں اور گیارہویں شب تک سنتے رہیں گے، اور جو عاشورے کے یہ تین روزہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے، ان سب کو بھی ثواب پہنچے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ جب جل جلالہ وعظم نوالہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری ہر خطا سے درگزر فرما. الہ العالمین، ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ، ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے. یا اللہ، ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا، سچا عاشق صحابہ و اہل بیت بنا. الہ العالمین، ہم سے اپنی رضا والے کام لے، اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا. الہ العالمین، ہمیں با اخلاق اور با کردار بنا دے. جھاڑ جھپٹ اور غصے کی عادتیں نکل جائیں، چڑچڑا پن کی عادت ختم ہو جائے. ہم سب مسلمانوں کے لیے نرم، رحم دل اور ہمدرد بن جائیں. مسکرا کر تپاک سے ملنے کا جذبہ عطا فرما. انفرادی کوشش کی توفیق دے. مدنی قافلوں میں مسافر بننے کی سعادت دے. مدنی دورہ کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کا شرف عطا فرما. قرآن کریم کی تلاوت سے محبت نصیب فرما. اپنا ذکر کرنے کی سعادت بخش. الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت نصیب فرما. جن کی اولاد نافرمان تابع فرمان ہو جائے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات دے کر فراخ دستی سے مشرف فرما. یا اللہ، جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں ان کا حق مل جائے. الہ العالمین، جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات دے دے. اے اللہ، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، ہمارے گھر امن کے گیوارے بن جائیں، ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الہی، میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. خدا، تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں. تجھ سے خدا مانگتا ہوں، کی خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں. گناہوں کے امراض نے مجھے کو مانگتا شفا مانگتا ہوں الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو بقیع مبارک میں جا مانگتا ہوں بقیع مبارک میں جا مانگتا ہوں الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے میں پھر مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلا مانگتا ہوں ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو ستا کو میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي یا قرش یا شیم یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تمام سر تشریف رکھیں, تمام سر تشریف رکھیں. ابھی آپ کو کچھ دکھایا جا رہا ہے. 8, 9, 10 محرم الحرام جمعہ ہفتہ اتوار کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے اور یہاں پر بھی انشاءاللہ عزوجل باب الاسلام زمزم نگر کے بھی اسلام بھائی کی آمد کا سلسلہ ہے اور ان تینوں دنوں میں یعنی جمعہ ہفتہ اتوار دوپہر 2 بجے واقعہ کربلا کے موضوع پر نگران شورا سنتوں بھرا بیان کریں گے. تینوں دن یہ بیان ہوں گے. ان بیانات میں کیا ہوگا آئیے گزشتہ سالوں کے بیانات کے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. جان اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا مگر یزید پلید اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کروں گا. کربلا کے میدان میں آپ کو گھیرا گیا, آپ اصول پر قائم رہے, آپ پر پانی بند کیا گیا, آپ پر کھانا بند کیا گیا, آپ اصول پر قائم رہے. کون ڈرا سکتا تھا میرے حسین کو؟ کون؟ دشمن 22,000 سامنے کھڑے ہیں مگر اصول پر قائم ہے. تصور کرو کیسے صبر کے پہاڑ تھے, آپ کے سامنے آپ کے 18 سال کے علی اکبر شہید ہو گئے. چھوٹا ننا منا علی اصغر شہید ہو رہا ہے, اپنی جان قربان کر دی نانا کے دین پر مگر میرے حسین اپنے اصول سے نہ ہٹے, اصول پر ثابت قدم رہے. تم پر مصیبت آئی ہے, صبر کرو، آزمائش آئی ہے صبر کرو، جو اقتدار کی ہوس اور اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم کرتے ہیں انہیں یزید کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر حسین بچ گئے تو میرے اقتدار کا کیا بنے گا، اے ظالمو اللہ دیکھ رہا ہے، جو بھی ظلم کرتے ہیں سارے کے سارے جانو اللہ دیکھ رہا ہے، اٹھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ایک عذاب ایک ولولہ لے کے اٹھو، خود اپنے کردار کو درست کرنے میں جذبے کو استعمال کیجئے، پکا ارادہ کریں آج سے گناہوں کا سلسلہ کوئی آگے سے خلاص، ہم بھی کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کام کر کے جائیں، اپنے جوش کو اپنے ولولے کو باقی رکھو، اسے مساجد کی آباد کرنے میں اس ولولے کو استعمال کیجیے، شہیدان اسیران کربلا والوں کا صدقہ، آج سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا اور وہ باب سرکار کی سنتوں کے راستے پر چلتا ہوا راستہ ہوگا۔ دیکھیے نگرانی شورا کا سنتوں بھرا بیان جس کا موضوع ہے واقعہ کربلا، 8 محرم الحرام بروز جمعہ دوپہر 2 بجے، 9 اور 10 محرم الحرام بروز ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 بجے، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آج بھی انشاءاللہ عزوجل ابھی صلاۃ والسلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور جس طرح ہمارے اسلامی بھائی کورس کیا گیا تھا کہ چونکہ تعداد بھی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے لیے جگہ بھی کشادہ کی گئی ہے، تو آج تو سب نے نیتیں بھی کی ہیں دن میں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھرپور تعداد میں خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ابھی کچھ ہی دیر کے بعد رکن شورا حاجی فضیل جو ہے وہ تربیت بھی فرمائیں گے، تو اسلامی بھائی جلدی نیچے پہنچے، اور کے پی کے اسلامی بھائیوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ ابھی صلاۃ والسلام کے بعد کے پی کے سے آئے ہوئے عاشقان صحابہ و اہل بیت کا مدنی مشورہ نگران شورا فرمائیں گے، تو کے پی کے آنے والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی مدنی مشورے میں شرکت کریں گے، باقی اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں گے، تو یوں اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ابھی انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد یہ سلسلہ فوراً ہی شروع ہوگا، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سلسلے میں شرکت کرنا نہ بھولیں، اور خوش نصیب جو فائنل کی طرف جا رہے ہیں مدینہ شریف کے ٹکٹ کے حصول کے لیے، تو آج 4 میں سے جو خوش نصیب ہیں رحیم یار خان کے نذیر احمد بن خلیل احمد، نذیر احمد بن خلیل احمد، نذیر احمد بن خلیل احمد، کعبے کی بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا باروں کو اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام